Drugi rozdział, przeczytamy jeszcze kilka ostatnich wierszy z tego drugiego rozdziału, od 42 do 47. W kontekście mamy nawrócenie 3000 ludzi, którzy słuchając kazania Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy, czytamy, że uwierzyli, zostali ochrzczeni, wiersz 41, przyjęli słowo, z radością zostali ochrzczeni i w tym dniu przyłączonych zostało około 3000 dusz i trwali niezłomnie w nauce apostołów i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach i każdą duszę ogarniała bojaźń, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów. A wszyscy wierzący byli na tym samym miejscu i wszystko mieli wspólne. I sprzedawali swoje posiadłości i majątki i rozdzielali je wszystkim zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. I codziennie też trwali niezłomnie i jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i mając życzliwość u całego ludu. A Pan codziennie przyłączał do tego grona, do zboru, tych, którzy dostępowali zbawienia. A więc tutaj mamy taki wycinek tych pierwszych dni, może tygodni, miesięcy po tym, co się stało w dzień Pięćdziesiątnicy. I tutaj widzimy, że ci, którzy właśnie przyjęli słowa i zostali ochrzczeni, trwali niezłomnie, czy tutaj pewnie macie w innych tłumaczeniach jakieś synonimy, czyli nieustannie, ciągle. Więc to nie było coś takiego od czasu do czasu, od jakiejś konferencji do konferencji, tylko to było ich codziennym życiem. Trwali niezłomnie. I tu mamy cztery elementy, zobaczcie. Po pierwsze, w nauce apostołów, czyli apostołowie nauczali ich wszystkiego, co Pan Jezus im przekazał. Jak Pan Jezus skończył swoją posługę na ziemi, pamiętacie, w Ewangelii Mateusza mówi do nich, żeby szli i czynili uczniami wszystkie narody, nauczając ich czynić, czy przestrzegać wszystkiego, co On im przykazał. Więc to była nauka apostołów. To nie było coś, co oni sami wymyślili, tylko to było to, co oni przejęli od Pana Jezusa i przekazywali to wszystko, czego ich Pan Jezus nauczył, oni to przekazywali tym nowym ludziom, którzy tutaj zostali przyłączeni. I czytamy, że oni w tym niezłomnie trwali. I my mamy tą naukę, dzięki Bogu, zapisaną na kartach Pisma Świętego, więc też nie jesteśmy ubożsi, ale mamy możliwość czytać, o czym nauczali ci apostołowie. Mamy listy apostolskie, mamy dzieje apostolskie, no i oczywiście mamy Ewangelie, w których mamy naukę samego Pana Jezusa i Jego życie opisane, więc wierzę, że i my dzisiaj za wzorem tego pierwotnego Kościoła winniśmy niezłomnie w tym trwać. I myślę, że ta niezłomność, czy ta ciągłość czasami jest wystawiana na próbę, kiedy no właśnie, nie widzimy rezultatów, albo wielu ludziom się nie chce w tym uczestniczyć. Niektórzy od czasu do czasu sobie uczestniczą, jak im się chce. Więc dla tych, którzy to prowadzą, myślę, szczególnie jest wyzwanie, żeby się nie zniechęcić, nie zatrzymać. My tu jesteśmy w Wejherowie już od 30 lat. I mieliśmy też różne momenty. Ja wiem, że niejednokrotnie na mnie przychodziło wielkie zniechęcenie, żeby po prostu sobie dać spokój. Były takie okresy, że czasami mieliśmy jakieś tam spotkanie i w zasadzie byliśmy sami z Agnieszką, albo jakaś jedna osoba przyszła. No, więc na pewno nie jest to łatwe, żeby niezłomnie trwać w tych rzeczach, w których powinniśmy trwać. Natomiast jeśli wytrwamy w tych trudnych chwilach, jeśli się nie zniechęcimy, nie załamiemy, nie zatrzymamy, to wierzymy, że Bóg, widząc naszą wierność w tym małym, postawi nas nad większymi rzeczami w swoim czasie. A nawet gdyby nie, nawet gdyby nas nie postawił, nawet gdybyśmy mieli do końca być wierni w tym małym, to jest to, co nam powierzył, to jest to, co nam dał i On od nas oczekuje tej niezłomności, tej wytrwałości. Czytamy, że od szafarzy tego się wymaga, żeby okazali się wierni. Więc to jest nasze powołanie, by w tym, co wiemy, że jest słuszne, trwać. Czy będzie nas wielu, czy będzie nas niewielu, czy będziemy widzieli rezultaty, czy nie będziemy widzieli. Ważne jest, żeby niezłomnie w tym trwać. I zobaczcie, że tutaj nie chcę powiedzieć, że tutaj ta kolejność jest jakaś znacząca w tym sensie, że ta nauka jest ważniejsza od modlitwy, czy od wspólnoty, czy łamania chleba. Natomiast na pierwszym miejscu no tutaj spotykamy tą naukę apostołów i myślę, że to jest fundament. Jeśli nie będzie, załóżmy, że wyciągniemy z tego tą naukę apostolską, byśmy tylko trwali we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie, to pytanie, jak daleko byśmy zaszli, nie mając tego fundamentu nauki apostolskiej, prawdy, o co byśmy się modlili? No pewnie o to, co poganie się modlą. O zdrowie, o powodzenie finansowe, no te rzeczy doczesne, tak? No o to się poganie modlą. Więc czasami chrześcijanie niewiele różnią się od pogan, bo nie mają w sercach tego Słowa Bożego i nie szukają najpierw Królestwa i chwały Chrystusa. Natomiast jeśli trwamy w nauce apostolskiej, to też to będzie kształtowało naszą wspólnotę. To będzie kształtowało oczywiście nasze wspólne jedzenie posiłków, czy wspominanie wieczerzy pańskiej, co kryje się pod tym łamaniem chleba. No i oczywiście to będzie motywowało nasze modlitwy. Tak? Więc tutaj ta nauka apostołów wie, że jest fundamentalną kwestią i ona musi być w centrum życia Kościoła. Jeśli usuniemy na bok naukę apostolską, nauczanie Bożego Słowa, tego wszystkiego, co mamy zapisane w Piśmie, no to widzimy takie kościoły dzisiaj, w których jest dużo muzyki na przykład, jest dużo wspólnoty, społeczności, takich wspólnych jakichś imprez, wyjazdów, działań. Ale jeśli nie ma, mówię, tej w centrum zdrowej nauki apostolskiej, to to wszystko zamienia się albo właśnie w jakieś kluby społeczne, albo zamienia się w jakąś działalność społeczną, światową. I Kościół no, niewiele różni się od tych różnych instytucji, których jest pełno w tym świecie. Więc tutaj wierzę, że ta nauka apostolska jest na pierwszym miejscu, dlatego że ona jest no, tym elementem, z którego płyną te pozostałe rzeczy. Następnie mamy wspólnotę. I tutaj ważne, żebyśmy o tym porozmawiali. Jak to rozumiemy? Na czym polega ta wspólnota Kościoła? Jak to widzimy? Cóż to znaczy trwać we wspólnocie z innymi wierzącymi? Czy w wspólnocie też z Chrystusem przez to? Ale jak to praktycznie ma się dziać? Czy właśnie takie spotkanie, jak tutaj mamy, to jest ta wspólnota, w której oni trwali? Czy to coś jeszcze więcej? Jak byście opisali tę wspólnotę? Też takie spotkania jak to, ale, ale w domach, jeżeli jesteśmy gościnni, zapraszamy do domu, no dla mnie to jest takie dziwne, jeśli ludzie nazywają się kościołem, a zamykają swoje domy, nie ma, no to no dla mnie jest coś nie tak. No, pomaganie sobie w jakichś problemach, co mamy jeden drugiemu. No, no to jest wspólnota. Modlenie się o problemy, No, bardziej niż o własne rodziny. Ja tak Słowie Bożym czytam, że najpierw Kościół, a potem rodzina. Wiadomo, że mamy dbać o swoje rodziny, ale to jest właśnie takie trudne, że najpierw Kościół, a potem rodzina. A jak Pan Bóg, jak Pan Jezus jest najważniejszy, to ja myślę, że to ma swój porządek. Tak się wydaje. No to jest ciekawe właśnie, czy rzeczywiście możemy taką gradację zrobić na podstawie nauki Pana Jezusa. Pan Jezus rzeczywiście mówi, że jeśli Jego nie miłujemy bardziej niż ojca, matkę, dzieci i tak dalej, to nie jesteśmy Go godni. Pytanie, czy to oznacza teraz, że na przykład pójście na nabożeństwo jest ważniejsze od, załóżmy, opiekowania się chorym dzieckiem, czy żoną. To chodzi. Dobrze, żebyśmy to sprecyzowali, czym to polega i jak to praktycznie działa, no nie? Właśnie, ta nasza wspólnota z Kościołem przy jednoczesnej odpowiedzialności i no, miłości, do której też jesteśmy wzywani, do naszych najbliższych, nie? Według ciała. Tak, ja myślę właśnie, że jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, nauka, modlitwa, ale też wspólne przebywanie ze sobą, poznawanie się wzajemnie, bo dzielenie się swoimi też troskami, problemami, no ja uważam, że to powinno być jak w rodzinie, że po prostu, że możemy mówić o tych swoich problemach, żeby też by pozostali wiedzieli na przykład o co się modlić, nie? No, za nas, czy za nasze jakieś choroby, słabości, upadki, czy coś. Także no, też te spotkania powinna zbliżać w kontekście takim, że no, też pomocy wzajemnej. Ktoś oczekuje jakiejś pomocy, może ma jakąś trudność, może coś tam się wydarzyło, że no, sam nie radzi sobie w tym, że właśnie ta wspólnota, tak mi się wydaje, powinna być od tego też między innymi, żeby to było wsparcie też. Nie tylko to wsparcie w modlitwie, ale też takie fizyczne też w różnych tych naszych codziennych takich sprawach. Nie? No, oczywiście to pierwsze to duchowe wzmocnienie też, nie? Nauka, która buduje nas, która przybliża nas, daje nam coraz większe poznawanie Boga. Przynajmniej ja tego oczekuję i bym chciał, żeby takie spotkania zawsze dawały mi ten duchowy wzrost też. To większe poznanie jeszcze. Bo wiadomo, że tak jak no ja 6 lat jestem tak nawrócony i 6 lat od 6 lat poznaję, ale ciągle jak czytam, to coś nowego poznaję. Także też właśnie oczekuję od takich spotkań, od tych spotkań właśnie społeczności, tego duchowego wzrostu też. Ja myślę, że ta wspólnota zaczyna się i rodzi się we wspólnym rozważaniu tej nauki apostolskiej i w modlitwie. To są te dwa elementy, oczywiście łamanie chleba tutaj też jest istotnym elementem, ale te dwie rzeczy, modlitwa wspólna i wspólne rozważanie Bożego Słowa, jest tym inicjującym społeczność krokiem. Jeżeli ktoś opuszcza wspólne zgromadzenia na modlitwę, na rozważanie słowa, a chciałby gdzieś tam mieć jakiś kontakt, no to najczęściej widzimy, to nie działa po prostu w kościele. Taki, owszem, są ludzie, którzy się lubią, spotykają się poza kościołem i tak dalej. Tutaj nie ma w tym nic niewłaściwego. Natomiast jeśli nie ma czegoś więcej, jak taka, powiedzmy, znajomość, przyjaźń, spędzanie wspólnie czasu, no to widzimy też, że to ma miejsce w świecie, tak? Ludzie z tego świata potrafią się przyjaźnić, spotykać, razem coś zjeść, pójść gdzieś sobie na spacer i tak dalej. To jest piękne, to jest naprawdę cenne. Natomiast tutaj myślę, że jednak w Kościele mamy coś daleko głębszego, coś daleko wiążącego nas w jedno. Właśnie gdy wspólnie zaczynamy myśleć podobnie w oparciu o naukę apostolską. Kiedy nasze modlitwy, jedni za drugich się modlimy, wspólnie podnosimy głos do Boga, razem łączymy serca w modlitwie, to powoduje szczególną więź, szczególne relacje między nami i na tej bazie wie, że ta wspólnota dalej się może rozwijać o te różne elementy, o których mówimy. Natomiast niestety widzę, jak wielu ludzi chciałoby takiej właśnie wspólnoty z Kościołem, ale często są to takie znowu przyziemne interesy tych ludzi. Ludzie mają potrzeby, czy to właśnie jakieś doczesne, finansowe, czy inne, i oczekują, że teraz przyjdą z tym do Kościoła, no i Kościół się zajmie ich problemami finansowymi, tak? Albo mają jakieś osobowościowe, są samotni, nie mają z kim pogadać, no to, że teraz przyjdą do Kościoła i teraz ludzie będą właśnie z nimi gadać, będą z nimi jakoś towarzysko, ale jeśli nie ma tej więzi pierwszej w Chrystusie, jeśli nie ma tego głębokiego, tej wspólnoty ducha, no to obawiam się, że to nie ma, że tak powiem, szansy na jakieś dłuższe przetrwanie, ponieważ ja osobiście wiem, że z pewnymi osobami gdzieś tam, wiadomo, że trzeba poświęcić czas, tak? Na każdą relację trzeba poświęcić czas. I jeżeli mam gdzieś inwestować ten czas, no to będę go inwestował tam, gdzie widzę znowu najlepsze jakieś rezultaty, największy sens. Są ludzie, którzy czasami do mnie dzwonią i, że tak powiem, marnują mój czas tymi rozmowami, bo ja wiem, że to jest taka po prostu ich chęć pogadania sobie, ale nie widzę, żeby oni cokolwiek z tym robili, co się do nich mówi. To po prostu jest takie pogadanie sobie, powymienianie poglądów, tego, nie? I powiem szczerze, że szkoda mi na to czasu. Natomiast są inne osoby, z którymi widać, że jak się rozmawia, no to gdzieś dotykamy głębszych rzeczy. Że to nie jest taka pogadanie sobie, tylko dotykamy no, tych prawdziwych rzeczy. I widzę, że i dla mnie jest to zbudujące i ja gdzieś doświadczam w tym takiego no, Bożego działania i też widzę, że tym osobom to coś pomaga. I wtedy nie jest mi szkoda czasu, czy spotkać się, czy porozmawiać, czy poświęcić czas na to. I wiadomo, że są ludzie na różnych gdzieś tam poziomach duchowego rozwoju i też nie można od wszystkich tego samego oczekiwać, ale kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy mienią się wierzącymi od wielu lat, no to jeżeli widzimy, że są to tacy bylejacy wierzący, za przeproszeniem, którzy są niby wiele lat, ale tak naprawdę stoją w miejscu i są w kółko duchowymi dziećmi, no to gdzieś też człowiek się zastanawia, tak? No ile można inwestować w kogoś, kto po prostu to wszystko marnuje, tak? Nie ma tego owocu tej pracy. Więc tutaj na pewno, jak dalej zobaczymy w Dziejach Apostolskich, tutaj na początku to tak wszystko no, słodko wygląda, ale wkrótce zobaczymy, zaczną się problemy i zaczną się wyzwania i zaczną się próby dla Kościoła. I wtedy się okazuje, którzy są prawdziwie wierzący, którzy to są ci, którzy są no, po stronie Chrystusa, oddani Mu, a którzy są takimi wierzącymi no, niedzielnymi, no, czy tam świątecznymi. Więc tutaj to trwanie w nauce i we wspólnocie i w modlitwach, myślę, że ono też weryfikuje tych prawdziwych. Mówię długodystansowo, tak? Bo na raz czy dwa każdy może przyjść, ale mówię na długi dystans. To gdzieś widzimy i są ci, z którymi rzeczywiście ta społeczność jest bardzo bliska i tak jak my tutaj mówię, jesteśmy 30 lat, to jest jakieś wąskie grono, z którymi mamy taką naprawdę bliską społeczność. Można powiedzieć, że mamy tą wspólnotę serc, wspólnotę ducha i jest wiele osób dookoła, które są częścią tej społeczności, ale z którymi nie możemy powiedzieć, że mamy to, że możemy dzielić wszystko, że mamy wszystko wspólne. No niestety nie. Jest tylko jakaś część, która na przestrzeni tych lat, że tak powiem, wykazała się tym tą wiernością, tym życiem, tą prawdą, a inni raz są, raz ich nie ma, raz sobie przyjdą, raz sobie nie przyjdą, kiedy chcą, kiedy im się podoba, według jakiegoś tam własnego uznania. Mówię, przyjaźnimy się, mamy jakieś relacje, ale to nie jest to. Witaj, Sławoś. Witam. Także to jest jakaś jednak, mówię, długofalowa weryfikacja. I tutaj ważne jest, żebyśmy no, patrzyli na siebie przede wszystkim, jak my w tej długofalowej naszej obecności w Kościele na ile jesteśmy ludźmi, którzy rzeczywiście w tym trwają, o czym tu czytamy, a na ile jesteśmy ludźmi, którzy mają jakieś swoje oczekiwania, swoje wyobrażenia o Kościele. I mówię, jak mamy chęć, jak mamy potrzebę, no to jesteśmy. A jak mamy inne sprawy, no to nas nie ma. I mówię, wtedy no, trudno mówić o takiej wspólnocie dusz. Coś, Paweł, chciałeś powiedzieć wcześniej? Jeszcze pamiętasz, czy już ci uciekło? No tak tylko chciałem, że tak, że oczywiście się z tobą zgadzam, ale tak, a co z co wtedy, kiedy po prostu tak, bracia i siostry się schodzą, a ktoś po prostu nie wiem, coś ma na przykład jakąś potrzebę, a tego nie powie, bo nie wiem, bo nie wypada, może... No ale właśnie, jak nie wypada? Co to znaczy, że nie wypada w Kościele? To tak jakby w rodzinie nie wypadało powiedzieć. Jeżeli właśnie zależy, na czym polega Kościół, tak? Jeżeli Kościół to jest instytucja, w której się odbywa jakiś kościelny ceremoniał, no to może nie wypada. Ale jeżeli się gromadzimy, jest czas modlitwy chociażby, tak? Mamy jakiś ciężar, no to jeżeli jesteśmy w Kościele, no to modlimy się, tak? Do Boga. Bracia, siostry słyszą, wspólnie się przyłączają i potem jest czas rozmowy, można porozmawiać. Słyszymy brata, siostry, że się o coś tam modlą. No to właśnie tutaj się dziś wtedy pokazuje, tak? Czy słuchaliśmy tej modlitwy, czy w ogóle się przejęliśmy tą modlitwą brata, siostry, czy no, jakby tylko odprawiliśmy modlitwę i później nie ma ciągu dalszego, tak? Więc tutaj myślę, że chociażby ten czas modlitwy, czy właśnie rozmowy jest tym czasem, w którym możemy się podzielić tym, tak? Jeżeli coś mamy, jeżeli jakiś tam ciężar przynieśliśmy ze sobą, no to ja rozumiem tak właśnie wspólnotę Kościoła, że tutaj gdzieś mamy taką atmosferę i takie są między nami relacje, że jak pytamy się, co u ciebie, bracie, słychać, to nie odpowiadamy szablonowo, wszystko w porządku, tylko zastanawiamy się i mówimy, no jak jest, tak? Ale mówimy, jak jest. Tym osobom, które wiemy, że się modlą. Bo jak to jest druga strona medalu. I ja wiem, że ktoś pyta tylko, żeby mieć jakąś aktualizację, to nie szczególnie jestem tym zainteresowana, jeśli mam mówić o poważnych rzeczach. No i to też jest, się sprowadza tak do tego, co wcześniej powiedziałeś, na ile jest ta bliskość, nie tylko jakaś towarzyska, że się znamy, ale że jakby znamy się na tyle, że wiemy, że te sprawy jakieś tam są ważne dla drugiej osoby, tak jak dla mnie są ważne jej rzeczy, nie? I myślę, że tutaj jakby też do tego się sprowadza, na ile znamy siebie jako osoby, które rzeczywiście trwają blisko Pana Jezusa, nie tylko blisko siebie nawzajem, jakichś tam towarzyskich relacjach. I to też widać znowu na przestrzeni czasu, tak? Bo ktoś może podejść i zapytać się, co u nas słychać, my coś zaczynamy mówić i widzimy, że ta osoba nie to chciała usłyszeć, albo w ogóle, że już jest... No, nie chcę słuchać, albo załóżmy, że słucha z uwagą nawet, ale za tydzień rozmawiamy i ona w ogóle nawet jakby nie nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy. Widać, że to jej w ogóle nie ruszyło, nie zostało. Zadaje to samo pytanie co tydzień wcześniej, tak jakbyśmy z tydzień temu nie rozmawiali, nie? Nie ma jakiegoś pytania, nie ma jakiegoś zainteresowania. Wtedy człowiek się zastanawia, po co ja w ogóle to mówię, nie? Więc niestety w Kościele też to przeżywamy, że są ludzie, którym zawsze odpowiadamy, no, w miarę dobrze, jest okej. Okay. Nie chcemy w ogóle wchodzić, bo nie ma sensu. Bo wiemy, że oni tak z tym nic nie zrobią. Oni się nie będą modlić, oni nie będą więcej jakoś zainteresowani, tylko tak po prostu prowadzą rozmowę uprzejmą. Nie? No, przykro to mówić, ale tak też w Kościele jest. Że z niektórymi się prowadzi tylko uprzejme rozmowy. A są ludzie, z którymi można coś powiedzieć i to wtedy widać, że to ta osoba się tym przejmuje. Nie w takim sensie, że się martwi, tylko wiecie, jakby... Widać, że jest autentyczne zainteresowanie. Mhm. Jest jakaś, później mówię, jest jakaś kolejność dalsza. Czekaj. Witajcie, chwała Bogu. Wolne, chodźcie. Także tutaj to też jest, wielu ludzi się dziwi na przykład, I czasami słyszy się takie kościelne pretensje, że tak powiem, że dobra, niech się przywitają. Niech się przywitają. Pewnie, że tak, to już chwila. To jest ci, to są ci, co nas tu właśnie opuszczają, wyjeżdżają niedługo, także. Daleko, daleko. Przeprowadzka. Ja myślę, że wielu ludzi w kościele jest samotnych i takich opuszczonych, dlatego że jednym z powodów tego jest to, że ciągle jakby oni kręcą się wokół siebie. I jaka każda rozmowa z nimi, to jest rozmowa o nich. Oni nie zadają pytań, nie są zainteresowani innymi, nie pamiętają, co inni im powiedzieli. Tylko jakby chcą uwagi dla siebie. I wiadomo, że możemy komuś, powinniśmy nawet poświęcać komuś uwagę, ale jeżeli rozmowa jest jakby tylko wokół tej jednej osoby i ta osoba ciągle tylko opowiada o sobie, o tym, co na myśli, co uważa, co potrzebuje, z czym się zmaga i tak dalej, no to jest taki monolog. Więc jeśli nie ma dialogu, nie ma rozmowy, w której się faktycznie dzielimy, nie ma zainteresowania braćmi, siostrami, tylko patrzcie na mnie i zobaczcie, jakie ja mam problemy i jakie ja mam tutaj, co ja myślę, co ja uważam i tak dalej, no to myślę, że z czasem no, niewiele osób chce rozmawiać z takimi osobami. Niewiele osób chce odwiedzić takie osoby. Niewiele osób chce być z takimi osobami. I potem te osoby mają pretensje, że nie ma miłości, nie ma wspólnoty, nie ma zainteresowania. No ale pytanie, komu oni okazali tą miłość? Komu oni okazali to zainteresowanie? Na ile oni rzeczywiście byli służyli innym, a na ile oczekiwali, że wszyscy im będą służyć? Tu jest, myślę, problem wielu ludzi w Kościele, którzy no, nie rozumieją tych prostych, fundamentalnych spraw, o których Pan Jezus mówi, że my mamy wyprzedzać się wzajemnie w okazywaniu sobie uprzejmości, szacunku, że mamy służyć jedni drugim, że nie mamy być tymi, którym służą, ale mamy być najniższymi sługami. Wtedy będziemy wielcy w Królestwie Bożym i wtedy każde wierzące serce lgnie do takiego człowieka. To właśnie tak działa. Kiedy mamy sługę w Kościele, to ludzie chcą być z takim człowiekiem. A jak mamy kogoś, kto jest, mówię, tylko ciągle o sobie i ciągle tylko czeka, że się nim zainteresują, no niestety jest wiele niespełnionych oczekiwań. I tutaj, zobaczcie, ta wspólnota właśnie, jakby, jak tu jest później dalej, ona, że tak powiem, wyłuszczona w praktyce. Czytamy, że ludzie sprzedawali swoje posiadłości, majątki i rozdzielali je wszystkim, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Więc tutaj była taka ofiarność, taka hojność, taka radość w dzieleniu się z innymi. Więc to mi pokazuje, że ci ludzie byli w cudowny sposób wolni od samolubstwa. Z natury jesteśmy samolubami. Jako ludzie mamy tendencję do skupiania się na sobie, na naszych potrzebach. Tutaj natomiast po tym wylaniu Ducha Świętego była jakaś cudowna zmiana w sercach tych ludzi do tego stopnia, że oni gotowi byli no, sprzedać swoje posiadłości i majątki. Nie oznacza to, że to było jakimś wymogiem, bo później nigdzie nie widzimy, żeby to stało się częścią nauki apostolskiej i nie było to później już kontynuowane, ale tutaj w tej pierwszej radości, w tym pierwszym entuzjazmie nawrócenia i napełnienia Duchem Świętym do tego dochodziło, do takich rzeczy i to mi pokazuje, że ci ludzie rzeczywiście byli zainteresowani innymi, tak? Bo skoro sprzedawali te majątki, to dlatego, że inni byli w potrzebie i oni wychodzili naprzeciw tej potrzebie. Więc to jest dla mnie rezultat bycia napełnionym Duchem Świętym, że człowiek nie skupia się przede wszystkim na sobie, ale widzi innych, widzi potrzeby innych, wychodzi naprzeciw tym potrzebom, służy innym. I to jest piękny owoc Ducha Świętego. I gdybyśmy no, mieli w Kościele takie serca i takie dusze, wtedy można też mówić o tej niezłomnej wspólnocie. Natomiast to jest coś, czego widzimy, no często brakuje. I coś, z czym musimy ciągle się zmagać i o co prosić Boga, by zmieniał nasze serca, zmieniał serca braci, sióstr, żeby więcej w nas było tej radości dawania niż brania. Więcej skupienia się na innych niż na sobie. Tego, no to jest ciągłe wyzwanie dla Kościoła. To jest ciągła walka, którą musimy toczyć z tym naszym egoizmem i samolubstwem. I to jest jeden z naszych największych wrogów Kościoła. Jak mamy zbór pełen samolubów, to można sobie wyobrazić, jaka będzie wspólnota i jedność. Nie ma szans. No tu Biblia, Pismo pokazuje, że Pan Jezus też jakby nie... No nie wiem, ale wybrał sobie trzech, których miał takie pełne zaufanie i coś ważnego się działo, to z nimi ich zapraszał, tak? I z nimi przebywał. Także też widać, że może nie wszyscy z nich byli tacy, z którymi Bóg dzielić się wszystkim. No. Na pewno nie z Judaszem. Wiedział od początku, że to jest ten, który go zdradzi. No, tak, oni też wszyscy byli w jakimś tam, chociaż byli tutaj jednak no, tymi wybrańcami szczególnymi. Myślę, że tutaj Pan Jezus inwestował w nich wszystkie, ale tak, masz rację, rzeczywiście było to grono tych trzech, z którymi miał jeszcze, wydaje się, bliższą, intymniejszą społeczność. I teraz myślę, że to jest jakoś tam też zrozumiałe dla nas, że będąc w Kościele, każdy z nas nie jest w stanie mieć taką samą bliską społeczność ze wszystkimi. Ale myślę, że każdy z nas powinien mieć to swoje grono, tych trzech, czterech, pięciu, z którymi jest blisko. I jeśli ich nie mamy, to musimy zadać sobie to pytanie. Czy to jest wina tego zboru, tej społeczności, że tutaj nie ma miłości, nie ma, czy przypadkiem ja nie jestem skupiony na sobie? I przede wszystkim oczekuję, że wokół mnie się będą rzeczy kręcić. Czy ja szukam, jak usłużyć bratu, siostrze? Czy ja wychodzę do innych z tą postawą właśnie, jaka była w Jezusie? Nie szukania swego, ale poświęcania się dla innych. Tak? Tutaj myślę, że to jest dla nas kierunek właściwy. Jeśli chcemy oglądać to, to winniśmy szukać ludzi wokół siebie, którym możemy usłużyć, a nie oczekiwać, że ludzie będą się nami zajmować. Tutaj właśnie brat mówił o tym, że czy możemy powiedzieć komuś, tak? Bo może nie o wszystkim wszyscy oczywiście musieliby słyszeć, ale tak jak mówisz o tym gronie takim zaufane, gdzie można powierzyć wszystko nawet, tak? Wszystkie swoje sprawy, nie? To jest w tym wypadku takie by było ważne, nie? Żeby coś takiego, jak jest, to z tymi najbliższymi, z tą najbliższą taką wspólnotą wtedy porozmawiać o swoim problemie jakimś, nie? Tutaj ten kolejny fragment tego łamania chleba nie jest jednoznaczny, o co tu chodziło. Czy chodziło o wspólne spożywanie posiłków, czy też o wieczerzę pańską, która też czasami była w ten sposób określana. Myślę, że jedno i drugie tutaj jest możliwe. Że ludzie jadali ze sobą, że spotykali się właśnie w domach, odwiedzali się, bo dalej czytamy, że spotykali się jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach. Tak? Wiersz 46. Czyli mieli takie wspólne spotkania gdzieś tam na dziedzińcu świątyni, bo wiadomo, że oni nie wchodzili do świątyni, bo tam tylko kapłani mogli być, ale na dziedzińcu świątyni się spotykali, bo to byli wszystko Żydzi jeszcze wtedy. Jeszcze Ewangelia nie ruszyła do pogan, to wszystko się dzieje w Jerozolimie, więc tutaj są tylko Żydzi i prozelici, ci, którzy nawrócili się na żydostwo. I dlatego też tam się gromadzili, ale nie tylko tam się gromadzili, na tym dziedzińcu świątyni, ale także czytamy, łamali chleb po domach. Czyli tutaj rozumie, dzielili się chlebem ze sobą, jedli razem i bardzo często, myślę, też wspominali śmierć pańską w taki prosty sposób, łamiąc chleb i wspominając to, co Jezus uczynił. Więc tutaj mówię, to wyrażenie nie jest jednoznaczne, czy chodziło o wieczerze w takim właśnie sensie łamania chleba i błogosławieniu kielicha, czy też właśnie to wyrażenie mogło oznaczać jedzenie wspólnych posiłków. Dalsza część zresztą tego 46 wiersza mówi, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, co sugeruje raczej właśnie, że oni jedli razem. Gościnność. Tak, odwiedzali się, spędzali ze sobą czas i wspólnie coś jedli właśnie z taką wielką radością i prostotą serca. Czyli tutaj no, to jest tak proste tak naprawdę. Nie? Nie trzeba wiele, żeby mieć ze sobą chrześcijańską wspólnotę. Wystarczy spotkać się razem, zjeść coś, podziękować za to Bogu i podzielić się tym, co mamy w sercach. Natomiast właśnie przez gdzieś tam lata naszego chrześcijaństwa i różnych doświadczeń z różnymi ludźmi, no to też jest właśnie takie, czasami robi się bardziej skomplikowane. Nie? Właśnie jak, z kim, kiedy, ile. To są te różne wyzwania, które się rodzą. Jak człowiek jest młody i nie ma dzieci na przykład i ma więcej czasu, no to inaczej wygląda. Ja pamiętam, jakbyśmy zaczynali tylko jeszcze wychrony, to byliśmy sami młodzi ludzie. Tam 20 parę lat, 30 parę lat. I rzeczywiście no, mieliśmy dużo takich właśnie spotkań, takich przyjacielskich, domowych. To było takie proste, no, wszyscy mieli czas na to. Nie było jakichś tam, mówię, wielu obowiązków. Nie mieliśmy dzieci jeszcze, wielu z nas. Więc kiedy chcieliśmy, mogliśmy się łatwo spotkać. Później jak pojawiły się dzieci u wielu z nas, no to zaczęło się to zmieniać. No bo wiadomo, te rodzinne obowiązki, opieka nad dziećmi, nieprzespane noce dla niektórych i inne wizyty lekarskie i tak dalej, to gdzieś no, zmieniło to nasze funkcjonowanie. Już nie było tak łatwo się spotkać o każdej porze dnia i nocy, tylko trzeba było już się jakoś zapowiedzieć i umówić, żeby komuś no, nie wpaść w niewłaściwą porę. Więc wiadomo, że to żyje, to nie jest coś stałego, to nie jest zawsze takie samo, to żyje, tak? Ale ważne jest, żeby w tych różnych okresach naszego życia właśnie gdzieś szukać tego, jakoś znajdować na to czas, poświęcać na to czas. To też są, widzę, że niektórzy ludzie właśnie są tacy, że no, jak już właśnie pojawiły się dzieci, to nagle odcięli się zupełnie, stracili w ogóle społeczność z innymi, kontakt z innymi. Niektórzy jak mają, nie wiem, jakieś tam małą migrenę, czy ból głowy, czy cokolwiek, no to już tam im nie przyjdą do zboru, już nie chce im się, nie? Wolą sobie coś posłuchać dzisiaj łatwo przez internet, coś posłuchać, niż iść i się wysilić. Więc są różnego rodzaju no, życiowe faktycznie rzeczy, które czasami uniemożliwiają. Nie mówię, żeby teraz no, w gorączce i w jakimś umierającym stanie przychodzić i być zawsze. To nie o to chodzi. Ale myślę, że jest wiele takiego wygodnictwa, wiele takiego podejścia, no właśnie znowu, egoistycznego. Jak mi się chce, jak ja się dobrze czuję, jak nie jestem zmęczony. I tak naprawdę kiedy tak jest? Ile jest takich sytuacji w życiu, nie? Że nie mamy nic do roboty, nie mamy po prostu, no tylko iść do zboru, nic więcej. Myślę, że rzadko kiedy tak jest. Zazwyczaj większość z nas musi coś poświęcić. Musimy coś odłożyć, musimy coś zostawić, przełożyć na później. I wiemy, że to jest ważne, żeby być. Żeby spotkać się z braćmi, siostrami. I tutaj myślę, że to takie właściwe poświęcenie, tak jak tu wcześniej mówiliśmy, nie? Że nie stawiamy siebie, naszej rodziny, naszych spraw na pierwszym miejscu, co nie oznacza, że je zaniedbujemy i teraz nieważne, co tam się dzieje, ważne, że jesteśmy w kościele. Wiadomo, że to nie o to chodzi. Ale z drugiej strony możemy tak bardzo zająć się tym naszym własnym życiem, że faktycznie no, nie pozostaje wiele dla braci i sióstr, dla Kościoła. Nie? Też myślę, że są takie proste rzeczy, to też Bogusia wspominała, chociażby gościnność. Tak. Że jak jestem tyle lat w Kościele, to też gdzieś starszy człowiek zauważa, że jakby są osoby, które to rozumieją, a są osoby, które są tylko zawsze jako goście chcieliby być i jakby gdzieś nie czują tego, że nie trzeba uczty, prawda? Wystarczy zrobić coś prostego, nawet kupić coś, żeby po prostu tylko się spotkać razem. I myślę, że to gdzieś jest takie proste, a jednocześnie wcale nie jest tak, że to wszyscy rozumieją, a też druga taka praktyczna kwestia, na przykład jak się spotykamy na społecznościach, prawda, że przychodzą nowe osoby, to czy właśnie jest ta gotowość, żeby wychodzić, nawet jeżeli to jest jakoś dla różnych osób może niekoniecznie jakieś takie wymaga jakiegoś przełamania się, nie kręcenia się tylko wokół osób, które znamy, ale jednak takiego, ja wiele, nawet ten Andrzej, który tu ostatnio był, prawda, jakby to też powiedział, że taki brat z Warszawy młody, od niedawna nawrócony, że jak tam szedł do społeczności, to gdzieś miał taką potrzebę, żeby ktoś jakby go tak wyszedł i nim się zajął, w tym sensie, żeby pokierował go i rzeczywiście Pan Bóg tam poprowadził, ale myślę, że to wiele osób, jak jesteśmy w nowym miejscu, to człowiek od razu inaczej się czuje, jak ktoś podaje do się przywita, popatrzy w oczy, nie gdzieś tam nad głową, tylko że jest jakieś takie, od razu jakiś taki osobisty kontakt i to każdy z nas może zrobić w mniejszym lub większym stopniu, ale tak jak u nas w Boże, to też myślę, że wcale nie jest duża grupa osób, które przyjmują to jako jakieś takie zadanie do takiego po prostu, żeby to go pilnować. Tak, to na pewno jest konieczne w zborze. Przychodzą, jeśli przyjdzie nowa osoba, to jakby właśnie bracia, siostry zobaczyli tą nową osobę i chociażby się przywitali krótko, przedstawili się, zapytali o jakieś proste rzeczy, skąd jesteś, czy jesteś wierzący i tak dalej, nie? To od razu jest zupełnie inaczej niż jak ktoś przyjdzie ze mną i teraz widzą, ci tam sobie rozmawiają, ci tam sobie rozmawiają, a ktoś stoi i nikogo nie zna. No, teraz trudno, żeby ten ktoś pierwszy raz przychodził i teraz on podchodził i, że tak powiem, się wpraszał do tych już grupek, nie? Więc tutaj musimy być naprawdę wrażliwi, żeby zawsze się rozejrzeć, zobaczyć, czy są jakieś nowe osoby, czy goście odwiedzający, czy ktokolwiek. I w pierwszej kolejności do nich podejść. W pierwszej kolejności ich przywitać, okazać im jakąś serdeczność, a nie już teraz z naszymi stałymi znajomymi sobie usiąść i nasze sprawy omawiać. Tylko rozumieć, że dla takich osób to jest potrzeba, żeby ich przyjąć po prostu, żeby oni się poczuli częścią tego, co tu się dzieje. Może następnym razem przyjął, może nie przyjął. No właśnie, to jest problem, bo są osoby, kończy się i stoją, i nikt nie podchodzi, no stoją, no i wychodzą. Tak. I potem już nie przyjdą, bo to jest wtedy bardzo ważne. Bo to jednak jest duża część tego, o czym tu mówimy. Zobaczcie, może być dobra nauka, może być modlitwa, ale znowu, jeśli między ludźmi nie ma relacji, jeśli nowe osoby są, że tak powiem, nikt się nimi nie interesuje, no to jest to nienormalne w Kościele, tak? To nie jest właściwe. No ja takim niewidzialnym byłem, po prostu nam już, ja wpływem do tej nauki, bo była taka już jaka była, ale tam parę osób podeszło. Tylko, ale gdzie byłeś niewidzialny? A tam w Krakowie gdzieś, pod koniec czerwca byłem. I tam jakaś osoba, jakaś pani, jakaś siostra podeszła, tam mnie chyba czymś prezentowała i dalej tak stałem, nie? No, także... Ja też tak w Poznaniu byłam kiedyś i stałam, nikt nie podszedł, nikt, ale długo byłam. Byłam, sobie stałam, patrzyłam. Ani jedna osoba, nikt nie podszedł. No i w końcu weszłam, nie? No, bo co? Ale i tak się cieszyłam, że byłam, nie? Że mogłam być na społeczności. No, to jest niesamowicie ważne, żebyśmy byli wyczuleni, nie? Tak. Na nowe osoby, które przychodzą, żeby się nimi zainteresować. Bo tak jak tutaj mamy 3000 ludzi, którzy dopiero co się nawrócili. Teraz mamy tutaj tych 12 apostołów. No tam co prawda jeden już tam jednego zamienili, ale jest 12. Jest tam 120 osób w tej górnej izbie, więc już jest jakieś grono ludzi, ale pojawia się 3000 ludzi nowych. Nie? Więc wyzwanie ogromne i widzimy, że oni wszyscy trwali w tej nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach i widać, że tworzyli pewną wspólnotę. No, nie mam pojęcia, jak to się dokładnie tam działo, jak oni tam to zorganizowali, ale widać, że nie tylko trwali, ale zobaczcie, wiersz 47, Pan codziennie dodawał jeszcze, przyłączał do tego grona. Więc później za chwilę czytamy już o 5000, kilka rozdziałów dalej, nie? Więc to grono rośnie, przychodzą nowi ludzie, widzą tą wspólnotę, dzieją się cuda za sprawą apostołów, ale oni trwają w tych wszystkich tutaj elementach, no i czytamy, jest bojaźń w ich sercach. Zobaczcie, 43 wiersz, że wszyscy byli ogarnięci lękiem. Skąd ten lęk? O co tu chodzi? Jak myślicie, co to, z czego wynika ta bojaźń, czy lęk w 43? No, wiesz, części, albo wiem, za sprawą apostołów, to się wiele, gdzieś to budziło, taki, no, dostrzegali, że to tutaj nie jest to człowiek, że to jest jakieś wyższe działanie, wyższe istoty. Bo to słowo bojaźń w języku greckim ma takie dwa znaczenia. Ma znaczenie strachu, lęku, obawy, ale ma też znaczenie takiego szacunku, takiej postawy respektu wobec kogoś, kto no, prezentuje jakąś pozycję, wartość, moc. I tutaj chyba to znaczenie w tym wierszu, że oni byli ogarnięci takim naprawdę przejęciem i respektem wobec apostołów, przez których Bóg dokonywał wiele znaków i cudów. Więc tutaj z pewnością to obdarowanie apostołów tą mocą Ducha Świętego, gdzie później w następnym rozdziale widzimy uzdrowienie człowieka, który był przez lata sparaliżowany. Tego typu cuda się działy, tego typu znaki miały miejsce w tym wczesnym kościele. No i to też powodowało szacunek i respekt wobec tych ludzi. No i tutaj rodzi się stąd takie, myślę, pragnienie każdego wierzącego i kościoła, by i dzisiaj działy się znaki i cuda, ale niestety za wiele tych znaków i cudów prawdziwych nie widzimy. Jest wielu cudotwórców i takich apostołów, którzy się tak nazywają, i różnych ludzi, którzy chodzą po ulicach i tam wydłużają nogi, czy jakieś takie inne rzeczy robią, pomagają ludziom w jakichś tam bólach kręgosłupa i tak dalej, rzekomo. Natomiast takich cudów, o jakich czytamy w dziejach apostolskich, no ja widziałem na przestrzeni swojej drogi wiary bardzo niewiele. Nie mówię, że nie widziałem, widziałem kilka, ale bardzo niewiele. I no, to też jest taki temat dzisiaj dyskusyjny, czy rzeczywiście to jest czymś, czego przede wszystkim Kościołowi brakuje dzisiaj, tej mocy Ducha, tych przejawów nadprzyrodzonej mocy Ducha, znaków, cudów, uzdrowień, jakichś manifestacji cudownych. Niektórzy mówią, że w tym leży sukces Kościoła, w tym leży jakiś klucz do przebudzenia, do jakiegoś głębokiego poruszenia. I myślę, że to jest ciekawy element, szczególnie jeśli prześledzimy historię Kościoła i prześledzimy historię przebudzeń, które miały miejsce na przestrzeni wieków. Ile w tych, mówię, dużych przebudzeniach, gdzie faktycznie nawracały się, tak jak tutaj, tysiące ludzi, ile tam było znaków, cudów i przejawów Bożej mocy. Na tyle, ile ja wiem, troszkę czytałem i wczesną historię Kościoła i dzisiaj też śledzę i na przestrzeni tych wieków od reformacji, to jakby nie widzę reguły. Widzę, że czasami faktycznie te rzeczy się nadal pojawiały, odnawiały, nie tylko za czasów apostolskich, ale również we wczesnych wiekach Kościoła, ale czasami były przebudzenia bez tych wszystkich rzeczy. Były przebudzenia, takie naprawdę przebudzenia, gdzie ludzie pokutowali, odwracali się od grzechów i przychodzili do wiary w Chrystusa i zmiana życia następowała, gdzie nie było tych znaków i cudów. Więc czasami one były, czasami ich nie było, a jednak było to działanie Bożego Ducha w sercach ludzi i moc Słowa Bożego, która prowadziła ludzi do przekonania. I myślę sobie, że dzisiaj to, co oglądamy w tych charyzmatycznych szczególnie kręgach, jest moim zdaniem przeakcentowaniem tych znaków i cudów. Ja nie mówię, że nie powinniśmy się o nie modlić, ich szukać i oczekiwać, natomiast wydaje mi się, że jeżeli to przeakcentujemy i myślimy, że to jest sposób, to niestety dochodzi do wielu nadużyć, dochodzi do wielu podróbek, dochodzi do wielu sytuacji, w których ludzie tak bardzo chcą widzieć te cuda, że widzą je tam, gdzie ich nie ma. Czyli ostatnio oglądałem taką scenę pod Pałacem Kultury, gdzie przyjeżdża matka z synem na wózku inwalidzkim i ten prowadzący tam ogłasza, że Pan Bóg będzie uzdrawiał wszystkich z każdej choroby. Czyli takie, wiecie, rzuca śmiałe wyzwanie wiary. Teraz ktokolwiek ma jakikolwiek problem, niech przyjdzie i niech tutaj będziemy się modlić. No i tego chłopca, ta matka tam, czy ktoś tam z tych, no to niech Pani da go tutaj, nie, tego. Będziemy się o niego modlić. No i modlą się, nie ma jakiegoś cudu, ale oni go tam, wiecie, podnoszą z tego fotela i tam z ich pomocą robi parę kroków. No i potem siadają na tym fotelu i ogłaszają, wiecie, cud tego. I jeszcze pytają tej matki, nagrane to jest na tym nagraniu. Pytają, czy on już kiedyś chodził? Tak, on trochę potrafi sam chodzić, nie? Więc słychać, że to nie jest, wiecie, ktoś, kto jest totalnie sparaliżowany, nie jest w stanie, ale oni, i jeszcze podpis jest, uzdrowienie sparaliżowanego, czy coś takiego, wiecie, po tym, no po prostu żenada, nie? I coś takiego idzie, że tak powiem, w sieć i oni to nazywają, że cud się wydarzył. Kiedy ten chłopak wstał i siadł z powrotem na tym wózku i go, mówię, zrobił parę kroków takich niezdarnych i tutaj się nazywa coś takiego cudem i się trąbi, że cud został uczyniony. No i dla mnie to jest takie żenujące, bo każdy rozsądnie myślący człowiek widzi, że to jakaś farsa jest. Co nie znaczy, że nie ma cudów, tak? Nie przeczę cudom. No, a mamy też to pokazanie jakby, że to nie zawsze tak jest, że te cudowne rzeczy temu towarzyszą. I tak mi się przypomniało, jak wychodzili z Egiptu, no to właśnie działy się tam cudowne rzeczy. A z kolei jak Jonasz szedł do Niniwy, to w zasadzie nic się tego nie działo, a wszyscy się upamiętali, pokutowali. Także to, tak, kiedy Bóg ma ochotę, to czytam, uważa to za słuszne, to udziela takiej łaski, a kiedy nie, no to nie. Też tutaj to co? Kiedy jeszcze, przepraszam, jak umarł ten bogaty i ten Łazarz, to ten jak ten bogaty mówi, no to chociaż poślijcie tam anioła do tych moich braci, mówi, nie, jakoś... Łazarza, żeby powstał z martwych. Tak, Łazarza, żeby choćby anioł z nieba tam im się objawił, to i tak nie uwierzą. No, czyli tak jak mówiłeś. Czyli choćby jakiś tam cud się naprawdę objawił, to ci, którzy mają... Tam Abraham powiedział, że choćby kto z zmarłych powstał, jeśli nie uwierzą Mojżeszowi i prorokom, choćby ktoś z zmarłych powstał, nie uwierzą. Więc tutaj wiemy, że cuda nie są kluczem, na pewno nie są kluczem, chociaż widzimy, że Bóg czynił cuda i czyni cuda. Wierzymy, że jest Bogiem cudów i jest tym samym Bogiem dzisiaj, więc nie powinniśmy być anty znakom i cudom. Absolutnie powinniśmy ich oczekiwać, o nie się modlić, ale nie możemy też no, oczekiwać, że to będzie się koniecznie polegać. Ja tylko myślę o tym, że czasami można czytać Biblię i jakby zakładać, że wszystko, co się tutaj działo, powinno się dziać dzisiaj i powinniśmy mieć możliwość jakby doświadczać tych samych rzeczy, a myślę, że to też miało swój, tak jak to, co Adam mówi, cuda na tamten czas przy wychodzeniu z Egiptu były też jakimś uwierzytelnieniem i tutaj Bóg się im objawiał, prawda, tym Izraelitom i uwierzytelnienie przywódców, a tutaj też to, co było, mówiliśmy tam ostatnio, czy tam parę tygodni temu w 22 wierszu tego samego rozdziału, że Bóg, którego Bóg wśród was uwierzytelnił, czyli Pana Jezusa, uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. I myślę, że też tu akurat tego nie ma w 43 rozdziale, natomiast też na pewno było, te cuda i znaki były też uwierzytelnieniem apostołów pośród no, tych wszystkich ludzi, którzy się nawracali. To też jakieś było takie przypieczętowanie tego, że jest to Boże działanie, a nie człowieka. Tutaj widać, że to jest połączone też z tym cudownym wylaniem ducha i przemianą serc. Niestety wielu z tych dzisiejszych cudotwórców nie bardzo manifestuje charakter Pana Jezusa i owoc ducha, natomiast oczekują i głoszą i skupiają się na tych zewnętrznych aspektach cudowności i mocy, która jest w Chrystusie, bez dwóch zdań. Natomiast Pan Jezus też widzimy wielokrotnie przestrzegał ludzi przed takim nadmiernym pokładaniem ufności w tych rzeczach cudownych, podczas gdy ich życie jest dalekie od sprawiedliwości. Przestrzega, że w tym wielkim dniu przyjdą ludzie, którzy powiedzą, że w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, czyniliśmy cuda, prorokowaliśmy, a Jezus powie, nigdy was nie znałem. Więc to jest jedno z takich dziwnych miejsc, w których wydawałoby się, no jeżeli takie rzeczy robili w Jego imieniu, to chyba musieli być w pełni Jego ducha. A jednak Jezus mówi, nigdy was nie znałem. I to mnie zawsze zastanawia, jak dzisiaj obserwuję te właśnie ruchy charyzmatyczne, szeroko pojęte, gdzie ogromny akcent jest położony na pieniądze, gdzie ogromny akcent jest położony na właśnie taką zewnętrzną manifestację Bożej mocy, a niewiele się mówi na temat uświęcenia, codziennego, pokornego życia, pełnego służby. To, jeśli się w ogóle gdzieś tam przewija, to w bardzo marginalnym zakresie. A jak czytamy Nowy Testament, to jest sedno. Bycie coraz bardziej jak Pan Jezus, w Jego charakterze przede wszystkim. Tak naprawdę w listach apostolskich, poza listem do Koryntian, gdzie mamy jeden rozdział, czy tam, no nie, tam więcej jest, tam są powiedzmy 3 rozdziały poświęcone darom ducha i wzmianka w liście do Rzymian, tak naprawdę cała reszta nauki apostolskiej jest skupiona na naszym codziennym chrześcijańskim życiu, na naszym poznaniu Pana Jezusa i na naszym życiu naśladowania Go, na walce z grzechem i na charakterze, który odzwierciedla Chrystusa. I myślę, że gdyby to było, to też więcej byśmy oglądali tych cudów i znaków. Jeśli byłoby więcej tego świętego charakteru, więcej pokory, więcej podobieństwa do Chrystusa w sercach, bo tutaj mamy znaki i cuda, które się dzieją przez ręce apostołów. One się nie działy przez wszystkich wierzących, działy się przez ręce apostołów. Później mamy sytuację w Dziejach Apostolskich, kiedy umiera ta Tabita pobożna i oni się o nią tam modlą, ale ona jest martwa. Dopiero jak wzywają Piotra i Piotr się o nią modli, ona powstaje z martwych. Więc to nie było tak, że ci wszyscy wierzący mieli taką moc i takie możliwości. Ewidentnie działo się to przez znaki, przez ręce apostołów. Później mamy jeszcze tych 7 diakonów, z których 2 z nich też widzimy, Bóg w cudowny sposób używa. Natomiast nie widzimy, żeby było to powszechne dla wszystkich i żeby apostołowie nauczali wszystkich, żeby teraz manifestowali te rzeczy. Przynajmniej w dziejach apostolskich tego nie widzimy. W listach apostolskich, tak jak mówię, jest o tym mowa, że Duch Święty działa w Kościele i udziela tak, jak chce. Więc tutaj ja myślę, że nie powinniśmy iść w tą stronę cesacjonistów, którzy stwierdzili, że dary ducha przeminęły ze śmiercią apostołów. Myślę, że to wielki błąd i historia Kościoła temu przeczy, że Bóg działa i udziela darów ducha. Natomiast tak jak patrzę na historię Kościoła, to tam, gdzie był owoc ducha, tam też te manifestacje ducha w mocy były rzeczywiście potwierdzeniem tego duchowego przebudzenia, które tam miało miejsce. Natomiast wszędzie tam, jak u Mormonów na przykład, też rzekomo były znaki i cuda. U tych Shakersów, czy oni się też nazywali Quakers, ale oni też jakoś tam mieli inną nazwę po polsku. Kwakrzy. Też rzekomo, ale to było widać jakieś dziwne nauki, dziwne odstępstwo od Słowa Bożego. I tam też rzekomo przejawiały się jakieś znaki i cuda. Więc widzimy dzisiaj w katolickim ruchu charyzmatycznym, widzimy wiele różnych rzekomych przejawów mocy i uzdrowień i jakichś cudów. Na Jasnej Górze przecież tam jest pełno tych różnych rzeczy, które świadczą o jakiejś uzdrowieńczej mocy, której ludzie doświadczyli. Natomiast dokąd to ludzi prowadzi? Na ile w tym chwała Chrystusa się objawia, a na ile gdzieś skupienie ludzkich serc zupełnie w innym kierunku idzie? To mnie budzi moje obawy dzisiaj w tym nastawieniu ludzi, takim mówię, chorym nastawieniu, bo jest dobre nastawienie na działanie ducha i które powinno być w Kościele, ale myślę, że też dużo jest takiego skupienia się właśnie na tej mocy, mocy, mocy, mocy. Ale też to trzeba wziąć pod uwagę, że Dzieje Apostolskie my możemy sobie przeczytać pewnie w godzinę, a to się działo na przestrzeni 30 lat, czyli te cuda, które tu czytamy, nie działy się pewnie codziennie, tylko jest to jakaś, wiadomo, że może nie mamy wszystkiego, to jest jakieś to, co autor chciał przekazać, natomiast jest to przez ten okres kilkudziesięciu lat, a nie tak, że co dzień to nowe cuda, tak jak można czytając mieć takie wrażenie, nie? Że po prostu... a jeszcze tak pomyślałem, że tak jak oglądamy, nie wiem, wiadomości, to nie mam wiadomości generalnie, czyli w takim tym zlepku krótkich informacji. Nie ma tam, jak Kowalski szedł do sklepu, tylko jak Kowalskiego samochód potrącił, tak? A nie, że szedł, przeszedł i wrócił i nic. No więc tutaj na pewno mamy wybrane te szczególne rzeczy, które Duch Święty natchnął Łukasza, żeby zapisał. I są to wybiórcze rzeczy. Pewnie działo, bo tutaj czytamy, działo się wiele znaków i cudów. Więc chociaż tutaj nie mamy wielu opisanych, to stwierdzenie mówi nam, że było ich wiele. Więc był z pewnością okres takiego doświadczenia tych rzeczy, których tutaj można było nazwać, że było ich wiele. Natomiast pytanie, czy to było istotą, czy to było sednem, czy to było tym, wokół czego to życie Kościoła się kręciło. Widzimy tutaj naukę, wspólnotę, łamanie chleba, modlitwy i te cuda, które się działy przez ręce apostołów. Więc ja myślę, kiedy byśmy mieli te rzeczy, to mam nadzieję, że też więcej doświadczalibyśmy tych cudowności. Natomiast mówię, albo jest dzisiaj mamy takie dwa obozy niestety, i jeszcze ci pośrodku, chwała Bogu, ale generalnie są dwa obozy. Ci, którzy w ogóle przeczą i w ogóle mówią, że to wszystko z diabła, jeżeli coś się tam dzieje cudownego, więc przypisują większą moc diabłu niż Panu Bogu, a z drugiej strony mamy tych, którzy tylko na tych rzeczach się skupiają i jakby one są dla nich wyznacznikiem, więc biegną wszędzie tam, gdzie dzieją się jakieś rzekome znaki i cuda. I nie wiadomo, jaka tam byłaby najgłupsza nauka, czy najbardziej odstępcza, ale jak są znaki i cuda, to oni wszystko łykają. Wszystko przyjmują, bo te znaki i cuda są dla nich jedynym wiarygodnym potwierdzeniem. Natomiast już w Starym Testamencie Bóg powiedział, że jeżeli ktoś uczyni jakiś cudowny znak, ale będzie was odprowadzał od wiary w prawdziwego Boga, to jest fałszywy prorok. I że macie go ukamienować, nie macie go słuchać, nie macie iść za nim. Wręcz Bóg mówi, wystawiam was na próbę. Więc to w Starym Testamencie przynajmniej była próba. Natomiast później w Dziejach Apostolskich widzimy Szymona Maga, który swoimi cudownymi mocami wprowadzał wielu w zdumienie. Więc mamy człowieka, który w ogóle nie jest w Kościele, ale ma jakąś cudowną moc i wprowadza ludzi w zdumienie swoimi cudownymi rzeczami, które robi. Więc widzimy takich ludzi dzisiaj poza Kościołem. Są cuda wśród pogan różnej maści. Są różni szamani i inni ludzie, którzy ewidentnie mają jakiś kontakt z duchowym światem, spirytyści, którzy doświadczają cudowności. I niestety obawiam się, że część ludzi w Kościele też jest bliższa tej stronie mocy, że tak powiem, niż rzeczywiście działaniu Ducha Świętego. Więc tutaj musimy jednak patrzeć na tą całość. W nauce apostolskiej widzimy akcent położony na Jezusa Chrystusa, na krzyż, na pokutę, na odnowę życia, na walkę z grzechem. To są te fundamentalne elementy. Jeśli ich brakuje w Kościele, to obawiam się, że wszelka moc, jeśli tam się jakaś pojawia, raczej byłaby dla mnie obiektem niepokoju niż radości. Jeśli nie widzę tego akcentu, który jest w Słowie Bożym. Ja nawet takie wchodzenie na ulicę, tak, żeby modlić się, to co widać gdzieś w internecie, to też to, co mówiłeś, wychodzenie, żeby się modlić o uzdrowienie. Ja mam co do tego wielkie wątpliwości, bo tak jak nie wiem, że Pan Bóg działa, to jest właśnie takie próba chwytania ludzi na coś, co no, jest wszyscy lepem. Mają potrzeby no, zdrowotne. Tak, ale służba to zdrowia nie działa najlepiej, więc jakby ktoś nam dał tutaj za darmo uzdrowienie natychmiastowe, no kto by nie chciał, nie? Ja sam mam pełną potrzebę. Dałby Bóg, żeby ktoś taki był prawdziwy, ale właśnie, ale co to jest? No właśnie, gdzie ile tam jest prawdziwych cudów, nie? To są właśnie takie sytuacje, że można komuś tam buta naciągnąć i udawać, że komuś noga rośnie. Można tam, mówię, komuś przyłożyć rękę do pleców i powie, że czuje ciepło, no bo co ma czuć? Zimno, jak ktoś ma ciepłą rękę? No bez przesady, no to są takie banalne rzeczy, które ludzie no, wykorzystują naiwność, no, taką, mówię, potrzebę powszechną ludzi. Natomiast ile jest prawdziwych cudów? Takich, mówię, biblijnych cudów, nie? Że ślepi odzyskują wzrok, że chromi wstają z wózku, wchodzą. Takie cuda, no gdzie one są? Jeżeli oni mają taką moc, twierdzą, no to tego nie bardzo widzimy. Więc to stawia znak zapytania nad takimi cudami. Mówię, że kogoś bolało kolano i ktoś się pomodlił i go teraz nie boli. No to tak, mówię, no, często tak to działa, nie? Przez chwilę, ale co dalej? A ja mam takie pytanie, że a propos tej duchowości, na przykład teściowa jest bardzo maryjna. I teraz tak, jedno dziecko jej umarło, czyli męża, brat. Znaczy nie jest maryjna. Znaczy, no, ale jak się taki mówi, dowód, to wygrześci do Marii. Taki. I teraz jedno dziecko najstarsze umarło, później drugie, taka brat zachowywał bardzo poważnie, tak? I ona pobiegła do kościoła. Bo był obraz. I tam modliła się, do Marii się modliła, tak? Do Maryi, o uzdrowienie. Błagając, żeby nie zabierać jej tego syna. Jak... I rzeczywiście ten Tarka brat po prostu, jak to ma być, ożył, tak? Czyli to zdrowiał. Chociaż jak wróciła do domu, to już był zdrowy, już był uśmiechnięty. I teraz, gdy jej mówimy Słowo Boże i mówimy jej o Marii, no ona tak, ale ona ją uzdrowiła. Ona jego uzdrowiła i teraz jest... Ja naprawdę nie wiem, kto uzdrowił, wiecie, bo ja na początku tego nawrócenia mówię, za tym obrazem to nie było działanie Ducha Świętego, mówiłam, tak, ale wiecie, Ja teraz wiem, że ja nie mogę powiedzieć tak w ten sposób, bo ja nie wiem, kto uzdrowił, tak? Nie wiem, kto uzdrowił, tak, to Darka brata. I właśnie tak się zastanawiam, żeby być bardzo ostrożnym w tym ocenianiu, bo nie wiem, w Medjugorje się dzieją różne też cuda, ale tam maryjne są objawienia, tak? No i wiecie, ja, dla mnie to jest trudne. Po prostu, bo dużo ludzi do Maryi, moja ciocia też i dużo zawdzięcza i nie da sobie nic powiedzieć na Maryję. I to jest taki trudny temat, że naprawdę... Ale przez to ci ludzie są zwiedzeni, no tak. I nie chcą jakby uwierzyć tą prawdę Ewangelii, którą głosimy, bo wierzą, że to jest... Ale to uzdrowienie rzeczywiście było, Ale to Paweł dał ten przykład z tego Starego Testamentu, to można by ładnie, wszak powiem, podprowadzić pod tą sytuację, że jeśli by ktoś powstał między wami, jakiś prorok, czy przepowiadacz i zapowiedział jakiś znak i więcej, jeśli ten znak wydarzyłby się, czyli to nie tylko, że zapowiedział, a potem nie wiadomo, co będzie. Nie. On zapowiedział i ten znak wydarzy się faktycznie. Ale jednocześnie, jeśli ktoś by was odciągał od Boga, to Jezusa. To jest inne, bo Maria, to nie jest prawdziwe. Bo wiadomo, że najważniejsze jest, żeby człowieka przyciągać do Boga, a nie odciągać. I każda jakaś sytuacja, która odciąga człowieka od Boga, jest po prostu przez Boga absolutnie nieakceptowalna. Ale ty mówisz Boga. Ludzie mówią, wierzę w Boga. Pana Jezusa Chrystusa. No nie, no ale jeśli się modli do Maryi, nie, no lepiej mówić. No tak, ale lepiej mówić nie Boga, tylko Jezus Chrystus uzdrawia i Ewangelię przecież wyraźnie i całe Słowo Boże mówi, Nowy Testament. No to jeżeli ona dalej uważa, że to przez Marię uzdrowienie, no to nie ma nic wspólnego z Bogiem, z Pana Jezusa uzdrowieniem. I to jest złe. Ona nie jest nawrócona. Nie, ale mówiłaś przed chwilą, że to trzeba być ostrożnym, bo Medjugorje, bo to. Znaczy, ja się wydaje, że nie trzeba być ostrożnym, tylko trzeba nazywać po imieniu. Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? Co za duch jest potem? A to nie jest. No, co Medjugorje ma wspólnego z Panem Jezusem, nie? Jezusem Chrystusem? Nic. Znaczy na pewno musimy zacząć jakby zawsze od źródeł. Skąd w ogóle pojawił się taki kult kogoś innego niż Boga. I widzimy, że większość tych właśnie miejsc kultu jest miejscami jakichś objawień. Ewidentnie wiele z nich trudno jest zakwestionować. One są w swoim charakterze cudowne. Te objawienia. I stąd nie możemy ich zakwestionować, że ktoś to zmyślił, że ktoś tutaj skłamał. Wydarzyło się tam coś cudownego. Natomiast nie wszystko, co cudowne, pochodzi od Boga. I od tego musimy zacząć, że Biblia mówi o zwodniczych duchach, które odwodzą ludzi od prawdy, które przybierają postać aniołów światłości. A w gruncie rzeczy są demonami, są duchami ciemności. Więc tutaj myślę, że z gruntu my nie kwestionujemy cudowności różnych wydarzeń. Musimy przyznać, że te wszystkie świadectwa tam cudów na Jasnej Górze, wiele z nich może być prawdziwymi świadectwami. Pytanie z jakiego źródła? Pytanie, czy to Bóg rzeczywiście tego dokonał, czy nie. I tutaj też byłbym ostrożny, żeby wszystko w czambuł potępić. Z jednej strony mamy tutaj zwodniczą, diabelską moc, która zwodzi ludzi i tutaj musimy na podstawie Słowa Bożego raczej wykazywać, że nie możemy modlić się do nikogo innego, jak tylko do Boga prawdziwego w Jezusie Chrystusie objawionego. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Na tym się musimy skupić, co Słowo Boże mówi. Natomiast nie możemy wykluczyć Bożego działania w litości również dla niewierzących, którzy się źle modlą. Tego nie możemy wykluczyć. bo i czytamy, że Bóg jest dobry dla wszystkich, dla wierzących i niewierzących. Jego słońce świeci nad jednymi i drugimi, jego deszcz zrasza pole jednych i drugich, więc teraz taki muzułmanin, czy mormon, czy jeszcze inny, jak się modli do tych swoich wyobrażeń Boga, czy jakichś bóstw, pytanie, czy Bóg nie jest w stanie zlitować się na przykład i okazać mu jakąś łaskę. Tego nie wiemy. Boże miłosierdzie jest daleko większe ponad to, co sobie wyobrażamy. I to, że ludzie w swojej ciemnocie i głupocie i religijności robią różne złe rzeczy, to nie oznacza, że Bóg ich opuszcza i w ogóle nie okazuje im żadnej łaski. Nie, właśnie o to chodzi. Boże miłosierdzie jest nawet dla tych, którzy w żaden sposób na to nie zasługują. Ale my tego nie wiemy. Czy to było działanie demonicznych sił, czy to było jakieś Boże zmiłowanie się nad tym chłopcem i Bóg chciał go uzdrowić, a to, że ona się modliła tak, jak potrafiła, to jakby nie związuje Bogu ręki, żeby Bóg uczynił cudu. Więc tutaj ja bym nie wchodził w ogóle w nasze stwierdzanie, czy to było stąd, czy stąd, bo nie wiemy, skąd to było. Chyba, że wiemy. Chyba, że mamy przekonanie, że było to diabelskie i mamy jakieś na to, nie wiem, czy objawienie, czy jakieś dowody, ale byłbym ostrożny, żeby wszystko do jednego worka wrzucać. Natomiast to, co musimy wykazywać, to właśnie to, co tu mówimy. Słowo Boże nas przestrzega, że wiele cudów nie jest z Boga. Że wiele cudownych rzeczy ma za sobą moce ciemności. I nigdzie Pismo nas nie uczy, że mamy się modlić do Marii, do świętych, do aniołów, do kogokolwiek innego. I na to musimy wskazywać. Naprawdę. Myślę, że naszym orężem ze wszelkim zwiedzeniem jest prawda. Prawda Bożego Słowa. Natomiast jak zaczniemy wchodzić w nasze domysły, zaczniemy wchodzić w nasze logiki, obawiam się, że to nie jest oręż, którym my powinniśmy walczyć. Naszym orężem jest Słowo Boże. Musimy pokazać, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jeden tylko. Maria nie może być pośrednikiem, bo Pismo wyklucza jej pośrednictwo. Mówi, że jest tylko jeden człowiek, Chrystus Jezus. Tak, my to wiemy. Tak, no i też musimy to im mówić, w nadziei, że Bóg to otworzy. Nie? Wiadomo, że ludzie, katolicy mają oprócz Pisma Świętego swoją tradycję i dla nich tradycja jest tak samo istotna jak Pismo, a tam, gdzie się kłóci z Pismem, ważniejsza od Pisma. Katolicy nie znają Pisma. Więc nie znają, ale nawet ci, którzy znają, bo są tacy, którzy znają też. Ale i tak tradycja jest ostatecznym argumentem, więc my odrzucamy ten argument tradycji i mówimy, Słowo Boże jest dla nas jedynym wyznacznikiem, bo Jezus powiedział, jeśli w moim słowie wytrwacie, wtedy będziecie moimi uczniami. I mamy to świadectwo pewnych ludzi, wybranych przez Niego, namaszczonych przez Niego, a jeśli coś temu przeczy, no to wierzymy, że jest to z innego ducha. Więc tutaj tylko na tym poziomie, myślę, możemy skutecznie prowadzić dialog. My dla siebie, oczywiście, myślę, że no, budzi w nas to odrazę, budzi w nas to niepokój, budzi w nas to taka Medjugorje, czy taka właśnie Jasna Góra, czy inne miejsca, no to dla nas są odrażające, tak? Bo jest to jakiś po prostu bunt wobec no, prawdy Boga, wobec Chrystusa, czczenie martwego człowieka, który na pewno nie jest wszechobecny i wszechmogący. No to jest bałwochwalstwo. Natomiast mówię, jak zaczniemy z katolikami dyskutować na poziomie tego naszej logiki, to moim zdaniem jest słabe narzędzie walki. Jeżeli mamy walczyć, to musimy walczyć z tymi zwodniczymi duchami, które stoją za tymi naukami. Możemy je tylko zwyciężyć przez prawdę. To jest nasz oręż. Prawda Bożego Słowa. Więc mówić im to, co mówi Pismo i zostawić ich z tym. Czy przyjmą, czy nie przyjmą, ale Pismo wypowiada się na ten temat i przestrzega nas. W Starym Testamencie zobaczcie, ile jest przestróg Boga, żeby się nie udawać do guślarzy, wywoływaczy duchów, różnych ludzi, którzy mieli jakieś realne moce. Ale Pismo wszędzie mówi, to jest obrzydliwość. To jest coś, za co Boży gniew spada na ludzi. Więc Bóg nie przeczy rzeczywistości tych rzeczy. Mamy tą wróżkę w Endor, która przywołuje ducha Samuela. Cokolwiek to było, ta zjawa, Czy to był Samuel, czy to nie był, to też nie jest jednoznaczne, ale to było coś obrzydliwego. I Saul w swojej desperacji posunął się do takiego kroku. Natomiast pytanie teraz, czy to jest wzorzec dla nas do naśladowania, czy to jest właśnie przestroga dla nas, żeby w ogóle nie iść w tym kierunku, chociaż tam było rzeczywiste jakieś, to co ten duch Samuela mówi, wydaje się zgodne z tym, co wcześniej Samuel mówił, prawda? To jest tak wszystko trudne do rozszyfrowania. Tam jest bardzo trudne do zrozumienia, co tam się wydarzyło. A jednak jest to jeden z takich elementów, które Pismo opisuje nie po to, żeby nas pokazać, o, szukajcie w takich miejscach. Nie, pokazuje nam, że jest rzeczywistość tej właśnie jakiejś demonicznej strony czarownicy, wieszczki i tak dalej. Nie? Ale to nie oznacza, że my mamy iść w tym kierunku. I to, myślę, musimy katolikom wskazywać. Zobaczcie, są tutaj przejawy diabolicznej mocy, demonicznej mocy. I Pismo o tym mówi. Ale nas przestrzega, żebyśmy w tym nie brali udziału. To jest zwodnicze, to jest zgubne. Paulo, twój telefon dzwoni? Nie wiem, gdzie mam go. Ja na początku swojej drogi nawrócenia, tak zaraz na początku, to moje pragnienie głoszenia Ewangelii było takie duże i ale żeby to utwierdzić czymś, to tak bardzo miałem wielkie pragnienie, żeby przy tym jeszcze modlitwa uzdrowienie była, nie? Żeby tym ludziom pokazać, że ta moc Boża jest i no bo przez to jakby chciałem przyciągać ich, tak? Głosząc Ewangelię, modląc się i jeszcze, żeby ten... I takie moje było pragnienie na początku, ale to no... W sumie no, po jakimś czasie no, zrozumiałem, że to nie jest ta droga, żeby w ten sposób, tak, głosić. Ale modlę się też nadal. Tak? W następnym rozdziale mamy Piotra i Jana, którzy idą do świątyni i biorą tego człowieka sparaliżowanego i uzdrawiają go. Ale to właśnie nie jest to, co dzisiaj obserwujemy. Oni wiedzieli, jestem przekonany, że oni wiedzieli, że Chrystus chce go uzdrowić. I ja myślę, że dzisiaj właśnie na tych tak zwanych ewangelizacjach ulicznych, w kościele ulicznym, często brakuje zwiastowania Ewangelii. A często jest właśnie taka... Coś z Ewangelii tam jest. Tam jest mowa o Jezusie, tam jest mowa o tym, że Jezus ci pomoże, że Jezus cię uzdrowi. Jezus rozwiąże twoje problemy, więc jest wiele obietnic, natomiast niewiele konfrontacji z grzechem. Niewiele takiego właśnie wezwania ludzi do pokuty przede wszystkim, że ich największym problemem nie jest choroba. Ich największym problemem jest choroba serca, jest ich grzech, który ich zabija, który ich do piekła zaprowadzi. I myślę, że kiedy to zwiastowanie jest i Duch Święty objawi, że tego czy tamtego chce uzdrowić, wtedy byśmy oglądali cuda. Natomiast ludzie modlą się o wszystkich, kto się tylko zgłosi i potem no niestety rezultaty są takie, jakie są, że chętnych jest wielu do modlitwy o uzdrowienie, ale pytanie, ilu z nich w ogóle jest chętnych, żeby oddać życie Chrystusowi? Ilu najpierw oddaje się Panu, a potem składa te problemy przed Panem, zostawiając je w Jego rękach? Niestety właśnie to jest taki lep, tak jak mówisz, jest taki lep, że ludzi szybciej zainteresujesz wezwaniem do modlitwy o uzdrowienie, niż kiedy im powiesz, opamiętaj się, wyznaj grzechy, tak? Pokutuj, nawróć się do Chrystusa. To już nie jest tak atrakcyjne, to już nie jest takim lepem. Są cudów, tak jak Pan Jezus mówił, cudów chcecie, tak? Pytanie, ile z tego właśnie, co się dzieje na tych ulicach, jest rzeczywiście głoszeniem Ewangelii, a ile jest taką próbą przyciągnięcia ludzi do właśnie tych grup różnych, które wychodzą na ulicę. Jak Pan Jezus powiedział, uzdrowił tego paralityka i mówi, idź, znaczy nie grzesz je więcej, aby ci się coś gorszego nie stało. Ale jednak Pan Jezus uzdrawił. Tak, prawda? Oczywiście. Udrawiam i... Tylko zawsze skutecznie, o to chodzi. Tak. Nigdy nie było czegoś takiego, że Pan Jezus modlił się i nic się nie działo, nie wyszło. No nie było czegoś takiego, bo On wiedział, co jest wolą Ojca. On właśnie czynił to, co widział u Ojca i dlatego był w 100% skuteczny. I w dziejach apostolskich też nie mamy ani jednego przykładu nieskutecznej modlitwy o uzdrowienie. Wszystkie te modlitwy są skuteczne, czyli one nie były przypadkowymi modlitwami, nie były na takiej zasadzie, no zobaczymy, może zadziała, może nie, tylko oni mieli to objawienie, mieli to poznanie od Ducha. Oni wiedzieli, że ten człowiek może być uzdrowiony. I to było cudowne. Więc tutaj mówię, jeżeli ktoś ma takie obdarowanie, ma takie zrozumienie, no to dałby Bóg, żebyśmy coś takiego widzieli. Tak? A jeżeli widzimy takie... Ja nie mówię, że nie możemy się modlić. Możemy się o wszystko modlić. Ale jest różnica między taką modlitwą, jaka jest chociażby w następnym rozdziale, kiedy mówi wstań i chodź. On nie ma wątpliwości. W imieniu Jezusa mówi z Nazaretu wstań i chodź. No, to jest... Wtedy to nie było jakieś magiczne słowo, że on nie wiedział, czy on wstanie, czy on nie wstanie, tylko to było no, objawienie, że to jest Boża wola, by ten człowiek był uzdrowiony. Tam było wielu ludzi chorych, mnóstwo tam było chorych, ale ten jeden tego doświadczył, bo do tego jednego Bóg go posłał. Tak właśnie to mnie też zastanawiało, bo tutaj jest napisane, że oni codziennie... Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni. Także, a ten człowiek to 38 lat był chory i codziennie był w tej świątyni, nie? A akurat tego dnia nastąpiło to uzdrowienie, że to był jakiś czas taki, żeby na chwałę Bożą to było, tak? I w tym czasie 5000 później, tak? 5000 przez ich głoszenie się nawróciło, nie? Zapewne oni go widzieli już wcześniej też, bo on tam przesiadywał. Ale teraz ja się mogę pomodlić o ciebie, ty się możesz pomodlić o mnie. Nie ma czegoś takiego, nie wiem, wstań i chodź, czy po prostu już, żeby cię coś nie bolało, tylko po prostu... Już nie ma czegoś takiego jak u apostołów. Znaczy ja myślę, że to może być. Dlaczego nie? Jeśli Duch Święty komuś dałby takie przekonanie i pewność, to może coś takiego być, ale wtedy to będzie. Natomiast głupotą jest traktować to jako jakieś zaklęcie. I teraz mówić do kogoś wstań i chodź, a ten człowiek siedzi i nie wstaje i nie chodzi. Ale ten mówi w imieniu Jezusa mówię ci wstanie, a ten nie wstaje, no to wtedy jest to jakieś ośmieszanie Jezusa. Jest to sprowadzanie imienia Pana Jezusa do miejsca naszej jakiejś, no jakiejś błazenady, jakiegoś naszego przedstawienia religijnego. Bo jeśli Jezus by rzeczywiście za tym stał, to by ten człowiek stał, bo Jezus zawsze skutecznie uzdrawiał. Więc jeśli to jest w imieniu Jezusa, to nie będzie czegoś takiego, że w imieniu Jezusa się nie stanie to, co Jezus nakazał. Więc tutaj myślę, że często chrześcijanie pochopnie używają tego zwrotu w imieniu Jezusa, kiedy tak naprawdę nie wiedzą, co jest wolą Jezusa. Nie wiedzą, co jest Jego zamysłem, ale powołują się na Jego imię, myśląc, że to ma moc, że się powołają na Jego imię. A to w ogóle nie o to chodzi. Kiedy Jezus mówi, że w Jego imieniu będziemy dokonywać takich rzeczy, to znaczy, że wtedy, kiedy On za tym będzie stał, kiedy to będzie Jego wola, kiedy On nam do tego udzieli wiary, mocy i objawienia. Wtedy to się działo. Natomiast kiedy my się tylko powołujemy na imię Jezusa i chcemy to, co my chcemy, no to często się rozczarowujemy i w ten sposób ośmieszamy w jakiś sposób Pana Jezusa. Bo wtedy ludzie patrzą, no to nie działa to w imieniu Jezusa. Tak? Jezus mówił, że w Jego imieniu wszystko możemy zrobić, a tutaj oni się modlą w imieniu Jezusa i nic się nie dzieje. No to imię Jezusa chyba nie ma mocy. To jest w ogóle błędne posługiwanie się tym imieniem. To tak jak ci, którzy tam w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, wypędzali jakiegoś demona. I czytamy, ten się na nich rzucił i potłuk tych gości. Nie? Tak jakby Jezus nie miał mocy wypędzić demonów. No właśnie, to było to, że oni się tylko posługiwali formułką. Wzięli formułkę i myśleli, że ta formułka to jest jakaś magiczna formułka, która zadziała. A to tak nie działa. Dlatego tutaj też musimy naprawdę ostrożnie posługiwać się imieniem Pana Jezusa w tego typu modlitwach, tak? Bo oczywiście zawsze powinniśmy się modlić w imieniu Jezusa, ale to przede wszystkim wynika z tego, na ile my znamy Jego wolę, na ile my jesteśmy blisko Niego. Wtedy możemy się rzeczywiście dokładniej modlić w Jego imieniu. Natomiast niestety ta fraza w imieniu Jezusa stała się magiczną formułką. I świadkowie Jehowy się nią posługują. Oni każdą modlitwę kończą w imieniu Jezusa. Co z tego? Kiedy to w ogóle nie ma wspólnego z Panem Jezusem, to co oni robią. Katolicy to robią i wielu protestantów to robi, a potem się zastanawiają, czemu to nie działa. Bo liczą na to, że jak powiedzieli te słowa, to już to będzie to musi działać. Więc myślę, że patrząc na ten wczesny Kościół, mam nadzieję, budzi to w naszych sercach pragnienie bycia bliżej takiego doświadczenia pełni ducha, wspólnoty i doświadczenia tych cudownych rzeczy, które wierzymy, Bóg nadal dzisiaj ma moc czynić w swoim Kościele. Natomiast tutaj tajemnica jest w tym prawdziwym napełnieniu ducha, w tym trwaniu niezłomnie w tych rzeczach, o których tutaj jest mowa. Myślę, że z tego wyrastają prawdziwe przebudzenia, z tego wyrastają prawdziwe Boże cuda w Bożym Kościele. I tak jak mówię, śledząc historię Kościoła, patrząc na różne okresy Kościoła, widzimy, że Bóg działał w bardzo różny sposób. W Chinach na przykład ci przywódcy tego podziemnego Kościoła mówią, że bardzo często, kiedy oni udają się w nowe tereny, Bóg czyni cuda. Ale mówi, kiedy ci ludzie się nawracają i udaje im się zdobyć Pismo Święte, zaczynają czytać, mówi, że cuda zanikają. Natomiast ludzie zaczynają się skupiać na właśnie wewnętrznym życiu, na poznaniu Chrystusa, na poznaniu Słowa. I kiedy idą dalej w nowe miejsca, znowu się pojawiają cuda. Więc bardzo często, mówią ci bracia z Chin, tego doświadczają, że najczęściej właśnie znaki i cuda towarzyszą w tej pracy misyjnej. Kiedy idą w nowe miejsca, kiedy udają się do ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii i tam Bóg potwierdza w cudowny sposób ich działalność. Ale mówi, tam gdzie powstają kościoły, stosunkowo jest niewiele cudów. Że czasami się coś zdarzy, ale generalnie nie w takiej mierze na pewno jak na tej linii frontu. I to też myślę jest, Pan Jezus mówi, idźcie i głoście Ewangelię. Tak? I tutaj mówi, a ja jestem z wami po wszystkie dni. I mówi, tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyły. To też jest w kontekście posłania i głoszenia Ewangelii. Więc myślę, że jeśli będziemy mieli więcej odwagi i wiary, to zacznijmy od tego. Zacznijmy odważnie głosić Ewangelię. Może wtedy też Bóg da nam oglądać się i będzie potwierdzał nasze słowa znakami, cudami. A jeśli my chcemy tego w Kościele bezpiecznie, kiedy nam nic nie grozi, kiedy sami swoi tylko, nie? I wtedy chcemy cudów i znaków, to mówi, no ale gdzie wy? A co z tymi wokół, tak, którzy giną? Tu jest nasza misja i tu jest nasze posłanie i chyba oni bardziej potrzebują zobaczyć te cuda niż my. Nie mówię, że my nie potrzebujemy, ale tutaj widzę, często właśnie na polu misyjnym. Pan Jezus uzdrawiał gdzie? No właśnie tam tych ludzi, którym głosił Ewangelię, tak? Szedł do nich, głosił dobrą nowinę i wśród nich czynił cuda. I tutaj w Dziejach Apostolskich też większość cudów to jest właśnie na polu misyjnym. Tam, gdzie oni głoszą Ewangelię. A jednocześnie nie ma... Paweł też. Że cuda, jak się dzieją, to, że ludzie rzeczywiście pójdą, tak nam by się wydawało, ale to niestety i Ewangelie, i Dzieje Apostolskie też, tutaj ludzie się nawracali, ale też nie wiemy, te osoby, które zostały uzdrowione, czy to są osoby, które zostały w wierze, czy tylko zostały uzdrowione. No to niestety jest smutna prawda, że czasami właśnie ludzie się skupiają na tych cudach, ale to w ogóle niekoniecznie idzie w parze z ich nawróceniem. Nie idą za Panem Jezusem, odchodzą, są uzdrowieni. Ale... No w katolicyzmie to widzimy. No, jest fascynacja cudami, fascynacja objawieniami i tak dalej, ale co z tego? Czy ci ludzie się nawracają do Boga? Czy oni zaczynają faktycznie pokutować ze swoich grzechów, czy ich życie się zmienia? No nie, wielu z nich po prostu jest zafascynowanych, rozentuzjazmowanych tymi cudami. I to wszystko, nic więcej. Pan Jezus 10 trędowatych uzdrowił, oczyścił, a jeden tylko jeden. Podziękował. No, jeden był zainteresowany. Tak, tak. No i to jest wyraźnie. Tak często się zastanawialiśmy z żoną, czytając właśnie Jak wyglądała ta ich wspólnota, ta pierwsza, bo no, tutaj tysiące ludzi, więc tak musieli gdzieś być podzieleni chyba w tych, na tych spotkaniach, tak? Ja tu jest po domach, i, bo wiadomo, tyle ludzi nie, gdzieś tam w jednym miejscu. Raczej wątpliwe, że to były jakieś duże kościoły, jakieś społeczności, gdzie... No nie, oni nie mieli w ogóle, więc musieli gdzieś... Na dziedzińcu się kościelny, tamtego świątyni. Ja też się zastanawiałem właśnie nad tym dziedzińcem, bo faryzeusze tam przeganiali wręcz, tak? Więc potem się zastanawiam, że oni codziennie przychodzili i tam głosili jednak tą Ewangelię, to Słowo Boże. To znaczy, to na dziedzińcu świątyni, nie? To było takie miejsce codziennych spotkań pobożnych Żydów, którzy tam przychodzili się modlić. I tam było kilka tych, że tak powiem, dziedzińców, nie? Był dziedziniec pogan, dziedziniec kobiet i mężczyzn, więc były te trzy dziedzińce. I najprawdopodobniej największy był ten dziedziniec pogan, więc najprawdopodobniej oni tam się spotykali. I to było takie miejsce właśnie swobodnej modlitwy, więc oni tam mogli się modlić i jak przychodziło tylu ludzi, to musiało to być, a to byli wszyscy Żydzi właśnie, to jest ciekawe, że to były, na razie to są wszystko tylko Żydzi. To poganie, aha, nie, mówi, że był dziedziniec pogan, to dziedziniec pogan to było takie miejsce, gdzie każdy mógł wejść. Niestety na tym dziedzińcu pogan porozstawiali te stragany, które Pan Jezus wcześniej wypędził, bo to na dziedzińcu pogan, tam właśnie, bo oni uważali, co tam poganie, nie? Oni sobie tutaj targowisko zrobią i Jezus wtedy wypędził i powiedziano, to ten dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Tam Jezus też to podkreślił, nie? Więc to było to miejsce dla pogan, które też tam, oni mieli też dostęp do świątyni w ten sposób, więc potem czytamy, że tam w krużganku Salomonowym się spotykali, nie? Czyli tam trochę dalej, głębiej, tam gdzie mężczyźni się spotykali. Natomiast także po domach, więc tutaj oni poznawali się i myślę, no właśnie, w taki naturalny sposób. Rozchodzili się do domu. Zapraszali się, spotykali się, znali się. To byli głównie mieszkańcy Jerozolimy, więc na razie, bo tak jak Jezus im powiedział, zaczniecie w Jerozolimie, potem w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A na razie oni siedzą cały czas w Jerozolimie, nie? Kościół rośnie, jest co robić. Masę tutaj się dzieje rzeczy. Na razie jeszcze zobaczymy w wierszu 47 czytali, że mieli życzliwość u całego ludu. Więc jeszcze nie ma prześladowań. Prześladowania dopiero się zaczną. W 8 rozdziale już jest totalny wybuch prześladowań, ale do tego 8 rozdziału jest w miarę przychylność. W 4 rozdziale już jest trochę problemów. Tam są apostołowie wychłostani. Ale tutaj jest na razie przychylność. Wszyscy są, wiecie, pod wrażeniem. No, no, coś się niezwykłego dzieje. Dzieją się cuda. Ludzie się modlą. Jest na razie życzliwość. I teraz niektórzy też biorą ten wiersz i mówią, że my mamy zabiegać o życzliwość, wiecie, u wszystkich. Tak? Z jednej strony Pismo mówi, żebyśmy ze wszystkimi pokój mieli, o ile to od nas zależy. I oczywiście nie powinniśmy celowo narażać się komukolwiek. Natomiast Pan Jezus mówi, że jak będziemy zabiegali o Jego Królestwo, o Jego sprawiedliwość, to będziemy w nienawiści u wszystkich. Że będziemy prześladowani z powodu sprawiedliwości. Więc to, że czasami Bóg daje taką przychylność, nawet władz, to nie oznacza, że teraz zadaniem Kościoła jest kolaborować z władzami i zabiegać o przychylność władz, czy zabiegać o władzę i przejmować władzę dla Kościoła, jak to niektórzy dzisiaj mają takie ambicje kościelne. Tutaj czegoś takiego nie widzimy. Widzimy po prostu czas, w którym Bóg daje taki szczególne błogosławieństwo, szczególną taką wolność, ale ona jest bardzo krótka. Ona zaraz się skończy. Więc to nie jest coś, co było z permanentnym stanem Kościoła, że wszyscy nas chwalili i wszyscy nas błogosławili, bo Pan Jezus mówi, uważajcie, jak wszyscy o was dobrze będą mówić. Więc to nie jest w ogóle coś, o co my powinniśmy zabiegać. Natomiast niektóre kościoły, dzisiaj słyszę, mają taką właśnie wizję, żeby, wiecie, władze miasta ich tam szanowały i liczyły się z nimi, i zapraszają i próbują jakieś tam rozmowy prowadzić. A no, realia są takie, jakie są. Patrzą na wszystkie niekatolickie kościoły jako na sekty. Jakby duże nie były, jakby nie aktywne były, czasami się zdarzy, że jakiś burmistrz czy ktoś tam jest przychylny i chwała Bogu, jeśli jest taka przychylność, ale to nie jest coś, co powinno być naszą ambicją, to nie jest coś, o co my powinniśmy zabiegać i wokół czego się kręcić. Tutaj widzimy, że oni mieli tą życzliwość, nie czytamy, żeby oni tam zabiegali o to. Po prostu Bóg dał im taką przychylność na ten czas. Ale to, tak jak dalej zobaczymy, szybko się skończy. Więc na pewno nie jest to coś, co powinno być obiektem naszych zabiegów czy naszych starań. Tak jak my dzisiaj mamy taką przychylność, a nie wiemy, kiedy się skończy, nie? Dlatego mamy wolność. Przychylność czasu, nie? Mamy. No, wolność. Mamy swobodę dzisiaj, wolność. Swobodę. Tak. A nie wiemy, do kiedy będzie można mówić swobodnie. No tak, w wielu krajach nasi bracia, siostry właśnie spotykają się zawsze w niepewności. Pewności, ale jeszcze. Tak, w zagrożeniu, ale. No to nie znaczy, że nie mają tego błogosławieństwa, po prostu Bóg tamtemu Kościołowi na ten krótki czas dał taki czas. Ale to mówię, w żaden sposób nie jest wzorcem teraz, że jak będziemy trwali w nauce, we wspólnocie, to będziemy cieszyć się przychylnością wszystkich i życzliwością. No, nie zawsze. Niestety czasami wręcz przeciwnie, będziemy w nienawiści u wszystkich i będziemy prześladowani przez wszystkich. Co robić, żeby tak być, żeby tak żyć? Znaczy tutaj właśnie mamy, na tym się nie mamy skupiać. Tutaj czytamy, że tak było, ale to nie jest obietnicą i to nie jest gwarancją. To po prostu Bóg tak sprawiał w tym czasie. Myślę, że często tak w naszym chrześcijańskim życiu jest, że są okresy takiego odpoczynku. Może inaczej, przepraszam, że ci przerwę. Czy mamy się tym przejmować, jeśli jest, że tak powiem, że mamy w kraju pokój, albo że się cieszymy przychylnością, to czy mamy zabiegać o to, żeby myśleć, o, chyba coś jest źle, chyba że nie jestem dobrym chrześcijaninem i trzeba coś w moim życiu, nie wiem, zmienić, trzeba się pomodlić, żeby nie było tak łatwo, żeby nie było tak dobrze, żeby wszyscy dookoła mnie jakby nienawidzili, żeby... No nie czytamy, nie czytamy nigdzie, że mamy teraz być przyczyną, żeby nas nienawidzili i prowokować kogokolwiek. Jesteśmy wdzięczni Bogu za pokój i za jakieś możliwości, natomiast jakby nie możemy zakładać, że to jest norma, że to jest wyraz Bożego błogosławieństwa i teraz to jest coś, co nam się należy, czy jest naszym udziałem, jeśli tylko będziemy mocno wierzyć. No nie. Więc myślę, że czasami tak, myślę, że powinniśmy się zastanawiać. Pan Jezus mówi, biada wam, jeśli wszyscy o was dobrze mówiąc. Jeśli nikogo nie prowokujemy, nie w tym sensie negatywnym, ale że wiecie, wszyscy nas lubią i wszyscy się z nami zgadzają i wszyscy nas chwalą, to myślę, że powinniśmy się zaniepokoić, no bo chyba tak nie powinno być, tak? Powinniśmy komuś jednak być tą wonią śmierci ku śmierci, będąc wonią życia ku życia dla innych. Tak przynajmniej było w przypadku apostołów. I Pan Jezus mówi, biada wam, jeśli o was wszyscy będą dobrze mówić. Więc chyba normą jest, że jakimś ludziom będziemy zachodzić za skórę, jeśli będziemy żyć pobożnie. Czytamy, że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć, będą znosić prześladowania. Więc raczej to jest norma. I tacy purytańscy kaznodzieje, jak oni głosili na ulicach i nie leciały na nich kamienie, to oni się martwili, że coś jest nie tak, że chyba coś źle głoszą. Dopiero jak leciały właśnie zgniłki po kamienie, to oni wiedzieli, że dobrze głoszą, bo tego się spodziewali. Nie? Więc no, my dzisiaj się tego nie spodziewamy i raczej wielu by uciekło, jakby poleciały kamienie czy jakieś tam zgniłki na nas. Ale w niektórych wiekach zupełnie inaczej chrześcijanie do tego podchodzili. Więc tutaj mówię, nie powinniśmy oczywiście o to się modlić, to przyjdzie. Jeżeli będziemy tylko się modlić o pobożność w naszym życiu, o sprawiedliwość, będziemy czynić to, co mamy czynić i będziemy głosić Ewangelię, to będziemy znosili różnego rodzaju przeciwności. To jest nieuniknione. Każdy z nas, kto tego próbował, to wie, że wszyscy tego nie przyjmują z uśmiechem i z podziękowaniem. Zdarzają się tacy, ale wielu reaguje zupełnie inaczej. Wyzwą nas od sekciarzy i tak dalej. Pamiętasz, byliśmy kiedyś, szliśmy tu razem i nas zaczęli wyzywać, jak żeśmy rozdawali traktaty, to sekciarze. To normalne, no. To się nie ma co dziwić. No, takie świadectwo teraz w Darłówku, była nasza siostra tam na wypoczynku i dwóch ludzi głosiło, tam taki most jest przez tą rzekę i dwóch ludzi głosiło właśnie mikrofon, mieli głośnik i Ewangelię, nie? I ona podeszła do nich i tam zaczęła rozmawiać, też tam się podzieliła z nimi, tam przez ten mikrofon trochę do tych ludzi się odezwała, ale potem była rozmowa i oni mówią, co? Oni spotykają na tej ulicy, jak ludzie do nich, mówi, że różnie, wyrywają mikrofony, są agresywni, opluwają ich, także te rzeczy się dzieją, jeśli się wychodzi na ulicę z Ewangelią, to takie rzeczy są. Nie? Są też ludzie, myślę, opętani przez demony, którzy w cudzysłowie głoszą coś podobnego do Ewangelii. Kiedyś w Wielkiej Brytanii takiego gościa spotkałem w Londynie, stał na rogu ulicy i tak, wiecie, krzyczał, nawróćcie się, wierzcie w Ewangelię. Tak stanąłem, tak słucham go i myślę, podejdę do niego, zapytam go, co on za jeden. Wyobraźcie sobie, jak do niego podszedłem, to on strach w oczach i mówi, odejdź ode mnie, nie chcę z tobą rozmawiać. Taki był, wiecie, zaczął uciekać, nie? I ja sam, wiecie, myślę, o ludzie, co za gościu, nie? Myślałem, że to jakiś uliczny ewangelista, a to był jakiś opętany człowiek. Naprawdę, on był po prostu, widać był obłęd w oczach, taki wystraszony, taki odejdź ode mnie, nie, no ma uciekł ode mnie, nie? Ja sam, wiecie, byłem w szoku, nie? To taki, wiecie, o ludzie, co to było, nie? Ale potem tak sobie myślałem, faktycznie on tam stał, ludzie szli, bo to było tak, wiecie, róg ulicy, pełno ludzi, nikt tam go nie słuchał, po prostu on stał i wrzeszczał, ludzie szli, tłumy po prostu mijały go, no i tak, i to niby było jakieś głoszenie Ewangelii, ale to było chyba raczej właśnie coś diabolicznego. Ten człowiek znowu był jakimś takim wrzaskunem, który, tak jak ta kobieta, pamiętacie, która miała ducha wieszczego i chodziła za Pawłem, zobaczcie, co ona mówiła. To są słudzy Boga Najwyższego, którzy głoszą wam dobrą nowinę, jak macie być zbawieni. Wydawało mi się, że dobre rzeczy, mówi prawdę. Ale Paweł, czytamy, był umęczony tym i w końcu to zgromił tego ducha wieszczego i wypędził go. Czyli diabeł potrafi w różny, dziwny sposób działać. Nie zawsze wiecie, że to są zwodziciele i tego. Nie. Ona wręcz wydawała się ich popierać, pomagać im, nie? A jednak to było z innego ducha. Także tutaj nie zawsze ludzie, którzy, wiecie, coś tam robią, robią to z natchnienia Bożego Ducha. I tutaj musimy być ostrożni. To są właśnie tak trudne rzeczy, nie? Bo patrzymy na coś z zewnątrz, no nie, no to musi być dobre. No przecież mówi o Jezusie, nie? No papież też mówi o Jezusie. Mormoni też mówią o Jezusie. Branhamowcy też mówią o Jezusie. Co z tego? Za tym stoi inny duch. I dokądś tych ludzi prowadzą nie do Jezusa tak naprawdę. Jezus jest tylko dla nich też jakimś lepem. Czy to imię Jezusa może, tak? Którym się posługują, żeby ludzi oszukać, zwieść. Więc nie każdy, Jezus mówi, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. No i tak a propos właśnie takiego głosiciela, który spotkaliśmy z Dorotą w Gdańsku, na jarmarku dominikańskim. Tylko no nie wiemy tam tego ducha, bo to żeśmy przeszli tam i poszli, ale on też miał Biblię właśnie w ręku i tak wykrzykiwał, pamiętasz? Ale wyglądał na takiego trochę jakby no nie do końca zrównoważonego, taki, no taki zaniedbany czy jak, poczuchrany tam ten. Ale nie wiemy nic więcej, tylko on też właśnie z Biblią w ręku wykrzykiwał ten głośno. No, więc to jest wyzwanie na pewno dla nas dzisiaj w tym całym religijnym ogromie różnych opcji, doświadczeń, jakichś przeżyć, odnaleźć się w tym wszystkim. Ja myślę, że tutaj znowu bądźmy ostrożni z jakimś pochopnym ocenianiem, to, że ktoś tak wygląda nawet. to też nie znaczy, że czegoś nie przeżył. Nie? Też może być, że dopiero co człowiek się nawrócił i wstaje i w entuzjazmie krzyczy. Nie? To też może być. Ciekawe, ale może być jak się Jana Chrzciciela dzisiaj. No właśnie. On też chyba nie był taki... O, nie prezentacyjny. I też dokładnie. Właśnie tak go widzę, sobie kojarzę, że coś tam musi no, ale głosił dobrą Ewangelię, nawrócić się. Więc właśnie, musimy posłuchać, co ci ludzie głoszą i jeśli możliwe, poznać ich, jak żyją. Nie? Ostatnio z taką siostrą rozmawiałem z Gdańska, która mówi, ma brata, mówi, który jest, ona się niedawno nawróciła, ma chyba 74 lata, a mówi, jej brat już niby od 30 lat jest niby wierzący, ale mówi, że jest tak przykrym człowiekiem, że cię z Biblią po prostu poturbuje. Mówi, wszystkich on turbuje tą Biblią i ludzie po prostu z daleka go omijają wielkim łukiem. Więc teraz pytanie, czy on jest takim Janem Chrzcicielem, wiecie, który tak szczerze, prawdziwie mówi o Panu Jezusie, czy jest po prostu jakimś religijnym fanatykiem, który posługuje się Biblią, żeby ludziom no, po prostu, wiecie, wytykać i atakować i nie ma tej miłości Chrystusa i Ducha Chrystusowego, który, bo ja rozumiem, że miałby trochę wrogów, no to zrozumiałem, ale jeśli wszyscy i on z nikim, wiecie, on do żadnego kościoła nie chodzi, wszyscy są źli, on z nikim nie ma żadnej społeczności od 30 lat, to ja sobie myślę, chyba coś jest nie tak z tym chłopem, że on nikogo nie pozyskał dla Chrystusa i z nikim nie ma społeczności. No to wydaje mi się bardzo podejrzane, nie? No i ona też taka wystraszona, jak tam ze mną rozmawia. O, to on idzie, ja muszę kończyć. Już strach, że on zaraz na nią wskoczy. Co tutaj ona z kimś rozmawia, nie? No, także są różne przypadki tej dzisiaj religijności. Natomiast tutaj myślę, że mamy piękny obraz czegoś prawdziwego, czegoś autentycznego, czegoś żywego i myślę, że no, dla mnie jest to zawsze zachętą, jak to czytam. Panie, daj nam doświadczać jak najwięcej z tego radosnego ducha, z tej właśnie wspólnoty, którą ci pierwsi mieli, z tego doświadczenia tych prawdziwych cudów i mocy Bożej. Także przydawania przede wszystkim tego każdego dnia, zobaczcie. Pan codziennie przyłączał do ich grona. Tego najbardziej chyba nam brakuje. Że Bóg faktycznie tak jest obecny w Kościele, że ludzie codziennie przychodzą do wiary. Nie? No, a czy my byśmy byli w stanie się zająć? No, to też jest pytanie. Na ile właśnie my jesteśmy blisko Boga? No wygląda, że oni byli, tak? Właśnie, że oni byli tak napełnieni Duchem, taką miłością do siebie, takim oddaniem sobie, że Bóg mógł im przydawać tych ludzi i oni prawdopodobnie nie byli pozbawieni tej duchowej opieki. Nie? Ja. Chociaż widzimy później, że owdowy były, czyli że tak. Gdzieś tam to problemy... Pojawiły się, tak. Nie było tak, że byli doskonali, natomiast byli w stanie potem stawić czoła temu wyzwaniu. Czyli to nie było tak, że się pojawił problem i oni rozłożyli ręce, tylko się modlili, wybrali mężów i zajęli się. Nie? Czyli tutaj to nie znaczy, że nie było problemów, ale z problemami umieli się odpowiednio obchodzić. Tak, będziemy kończyć, więc jeszcze pomódlmy się na koniec. Pragniemy Twojego działania, Twojej obecności, Twojej chwały, Twojej mocy w Twoim Kościele. I chcemy przede wszystkim uniżać przed Tobą nasze serca i przepraszać Ciebie za to wszystko, co w naszym życiu jest jeszcze do zmiany, jeszcze nie poddane Tobie. To wszystko, w czym my jeszcze brakuje nam wiary, posłuszeństwa Tobie, miłości do braci, sióstr, miłości do Ciebie, miłości do Twojego Słowa. Panie, wiemy, że Twoje obietnice są tak i amen. Żadna z nich nie zawiodła. wszystkie w Chrystusie wypełniły się i wiemy, że też to wszystko, co Pan Jezus Chrystus obiecał, jest niezłomną prawdą i te wszystkie obietnice, które czytamy, wierzymy, że mogą w większej i większej mierze być naszym udziałem. I o to chcemy Ciebie prosić, o to chcemy zabiegać, żebyś pomagał każdemu z nas zobaczyć, na ile my jesteśmy tą żywą cząstką Twojego Kościoła, na ile każdy z nas jest bardziej rozmiłowany w Tobie niż w sobie samych czy w tym świecie, na ile jesteśmy gotowi miłować braci, siostry, poświęcać się jedni dla drugich, a na ile jesteśmy skupieni na naszym własnym życiu, naszych własnych potrzebach, problemach. Panie, napełnij nas Twym Świętym Duchem. Daj nam więcej tego doświadczenia, tego, o czym tutaj czytamy, tej jedności serc, tej wzajemnej miłości, tego troszczenia się o siebie, tego pragnienia, by spotykać się z innymi, dzielić chleb z radością, w prostocie serc. Panie, pragniemy być Twoim Kościołem i doświadczać pełni Twojego Ducha, pełni Twojej chwały, pełni Twojej obecności i poprawiać się w tym wszystkim, czym jeszcze chybiamy celów, czym jeszcze wykazujemy naszą niedojrzałość, nasze braki. Daj nam pokorne serca, daj nam łaskę, by szczerze pokutować przed Tobą z tego wszystkiego, co jeszcze wymaga zmiany, oczyszczenia, uświęcenia, abyśmy mogli, Panie, oglądać też w większej mierze to, o czym tutaj czytamy. Amen. Amen. Amen.